ما كان ربك نسيا، جو ذات علم بے خطا رکھتے ہو، جس اللہ کا علم ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جو اللہ ایک ذرے سے لے کر پہاڑ اور قطرے سے لے کر دریا سمندر سب پر یکساں نظر رکھتا ہو، پتے سے لے کر جنگل تک، چیونٹی سے لے کر جبرائیل تک، آسمان زمین شرق و غرب شمال و جنوب میں یکساں اس کی نظر چلتی ہو، کسی ایک طرف کی توجہ سے دوسری طرف سے وہ غافل نہ ہوتا ہو، اوپر والوں کو سنبھالتے ہوئے نیچے والوں سے جو غافل نہ ہوتا ہو، ماضی کے اندھیروں میں دیکھتے ہوئے جو مستقبل کے موہوم اندیشوں سے غافل نہ ہو، حال کی گردش سے غافل نہ ہو، وہ رب یہ دعویٰ کر سکتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی نہیں جو اللہ کے علم کو تبدیل کر سکے، اس کو یہ دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے، لا مبدل لکلمات، کوئی ہے میرے علم کو بدلنے والا، کوئی ہے میرے علم کو چیلنج کرنے والا، کوئی بدلنا بھی چاہے تو یہ بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو یہ بدلتا نہیں، لا مبدل، کوئی ہے ہی نہیں جو بدل سکے، لا ریب فیہ، شک سے بالاتر ہے، قول فصل، فیصلہ کن ہے، وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، آج کچھ اور قانون، کل کچھ اور ترتیب، آج کچھ اور ترتیب، یہ اٹل ہے اور محکم ہے، یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، احد کا کیا مطلب؟ اکیلا، لیکن یہ صرف اکیلا مطلب نہیں ہے، احد ایسا اکیلا جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی پہ جس کا انحصار نہ ہو، جو کسی سے مدد نہ چاہتا ہو، جو کسی سے مربوط نہ ہو، جو کسی کی رعایت کرنے پر مجبور نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے بغیر چل نہ سکیں، وہ سب کے بغیر چل سکے، ہر وجود اس کے تو فیل ہو، اس کا وجود اپنی ذات کے تو فیل ہو، احد، کوئی ہے نہیں اس کا ثانی، سمت، سمت، بے نیاز ایک ادھورا سا ترجمہ ہے اللہ کے سمت ہونے کا، بے نیاز ایک ادھورا سا ترجمہ ہے اللہ پاک کے سمد ہونے کا، سمد اس سے بہت زیادہ بلندیوں پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ نے اپنے علم بے خطا سے، اس میں کوئی لچک نہیں، ایک قانون اس کائنات کو دیا، اس قانون کا نام بھی اسلام ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طعما او کرہا، یہ کون سا دین، یہ اسلام کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ساری کائنات مسلمان ہو چکی ہے، ساری کائنات کلمہ پڑھ چکی ہے، مسلمان ہونے کا کیا مطلب کہ ساری کائنات اللہ کے تابع، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا دو دن میں، غذاؤں کو بھرا دو دن میں، قدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين، اس زمین کو دو دن میں بنایا، دو دن میں اس کے اندر غذاؤں غلوں کو بھرا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہ دھواں تھا، اسے سات آسمان بنایا تہ بتہ، ہر آسمان میں اپنے حکم کو نازل فرمایا، کہ زمین آسمان سب کو ارشاد فرمایا میرے تابع ہو جاؤ، میرے غلام ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں زمین آسمان سے کہا مسلمان ہو جاؤ، تو زمین آسمان بولے ہم مسلمان ہو گئے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم آپ کے غلام ہو گئے، تابع ہو گئے، لیکن یہ جو اللہ نے ان کو کلمہ پڑھایا یہ اجباری تھا، اللہ نے ان کو زبردستی اپنے تابع کر دیا، ان سے اختیار چھین لیا کہ تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اللہ کے تابع ہو کے چلنا ہوگا، لہذا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، اللہ ان پر حاوی ہے۔ زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، میں نے ہی تمہیں زمین مسخر کر کے عطا فرمائی ہے، میں چاہوں تو آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، میں تمہیں چاہوں تو زمین کے اندر دھنسا دوں اور تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو، زمین تمہیں گھومتی ہوئی لے کے چلتی جائے اور تم سب کے سب زمین کے اندر چلے جاؤ۔ یہ اللہ زمین پر اپنی قدرت، اپنی ہیبت اور اپنی کبریائی کو بتا رہا ہے کہ یہ زمین تمہارے اللہ کے تابع ہے۔ والجبال ارساها، اس پر گڑے ہوئے اسلام آباد کے پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ ان کو میں نے گاڑا، تم میں سے کسی نے نہیں گاڑا۔ پھر اللہ ان پر اپنی دوسری قدرت بتا رہا ہے، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تیرا رب ان سارے پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دے گا، ڈالوں کی طرح اڑا دے گا، دھن کے رکھ دے گا، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح ان پہاڑوں کو تیرا رب بالکل فضا میں بکھیر دے گا۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو ایسا دھن کے تمہیں دکھائے گا کہ ایسے روئی کی طرح اڑتے ہوئے تمہیں پہاڑ نظر آئیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پانیوں پر اپنی قدرت اور طاقت کو یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ افرائیتم ما الماء، اب روکو، تمہیں روک دوں، اب برساؤ، یہ پانی ہمارے امر سے آیا، لو نشا اجال نہ ہو اجاجا، میں جاؤں تو کڑوا کر دوں، پھر کیا کرو گے، پھر کیا کرو گے؟ آج تو سائنس کا دور ہے، یہ کہیں گے ہم میٹھا کر لیں گے، بڑے بڑے پلانٹ لگائیں گے، چاہے قرضے پہ لینے پڑے پلانٹ لگا لیں گے، سارا پانی میٹھا ہو جائے گا، جدے میں ہو رہا ہے، جمبو میں ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، میٹھا ہی تو پانی لا کر کڑوے پانی کو میٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی کر دیں گے۔ تو آج کے دن کے لیے اللہ نے ایک ہتھوڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، مجھے بتاؤ میں زمین کے پانی کو ویسے ہی دھسا دوں، خشک کر دوں، تو اب پانی آئے گا کہاں سے؟ میٹھا کسے کرو گے، نکالو گے کسے اور پیو گے کہاں سے؟ ان اصبح ماؤكم غورا، میں پانی ویسے ہی زمین میں دھسا دوں، ہے کوئی تمہارے اللہ کے سوا؟ فمن يأتيكم بماء معين، کون ہے جو تمہارے لیے ابلتے ہوئے چشمے سے لے کر آئے اور تمہیں میٹھے ٹھنڈے پانی پلائے؟ تیرا رب ہی ہے جس نے اس کے اندر، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا یہ کڑوا، بینہما برزخ، درمیان پردہ، لا یبغیان، میٹھا کڑوے میں نہ جائے، کڑوا میٹھے میں نہ جائے، وجعل بین البحرین حاجزا، ان کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، الہم ما اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ کر سکتا، الہم ما اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی دوسرا جو یہ سب کچھ کر کے تمہیں دے سکے، دکھا سکے؟ تو یہ اللہ اس کائنات پر اپنی حکومت، اپنا قبضہ، اپنی قدرت اس طرح آیات کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یغشی اللیل النہار، کا دن رات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون، اگر میں رات کھڑی کر دوں اور دن کو آنے نہ دوں تو میرے سوا کون ہے اگر جو دن لائے گا؟ سنتے نہیں ہو؟ جو اللہ جھنجھوڑتا ہے سنتے نہیں ہو؟ پھر اس کے برعکس اسی دن کو اللہ تعالیٰ کہتے کھڑا ہو جا۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کھڑے دن کو غروب کر سکے، تم پر رات کو لا سکے؟ من رحمته جعل لكم الليل والنهار، میں نے اپنے فضل سے تمہیں رات عطا فرمائی، دن عطا فرمایا، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، آرام بھی کرو، کام بھی کرو، شکر ادا کرو۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے عام کی یہ طاقت نہیں کہ موسم آنے پر سٹرائک کر دے، میں نہیں پھل دیتا۔ انسان کو طاقت دی ہے کہ نماز کے وقت آنے پر کہہ دے میں نہیں پڑھتا، انسان کو طاقت دی ہے، یعنی اختیار دیا۔ درخت کو یہ طاقت نہیں کہ موسم کے آنے پر وہ اپنی کلیاں نہ، اپنے پھول، اپنی کلیاں، اپنا پھل، اپنا خوشا، اپنا گوشا، کاج میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، میری چھٹی، میری سٹرائک، یہ نہیں ہو سکتا. گائے کے منہ میں جانے والا چارہ، اس سے دودھ بننا ہے، گائے انکار نہیں کر سکتی، اسے بننا ہے. اللہ کا غیبی نظام ہے جو ان کے ساتھ چل رہا ہے. پہاڑ پہ بکری پیدا ہوگی، اللہ اس کو کمبل پہنا دے گا، اتنے بڑے بڑے بال بنا دے گا. یہی بکری کی نسل پنجاب میں پیدا ہوگی، اللہ اس کو ململ کی چادر پہنا دے گا. ان سب پر اللہ تعالیٰ کا ایک طاقتور نظام ہے جس سے یہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتی. خزاں پہ آنے پر، خزاں کی ہوا پر انہیں پتے پھینکنے ہیں، بہار کے آنے پر شگوفے پھوٹنے ہیں، موسم کے بدلنے پر، رخ بدلنے پر پھل آنا ہے، رس بھرنا ہے، رنگ آنا ہے، ذائقے بدلنے ہیں. کڑوی پھیکی زمین سے کڑوا درخت ہے، آم کا پتا کڑوا، چھال کڑوی، لکڑی کڑوی، اس کے اندر سے میٹھا آم نکالنا، یہ اللہ کی غیبی قدرت ہے. یہ آم نہیں کہہ سکتا میں نہیں نکالوں گا، انسان کہہ سکتا ہے سچ کے موقع پر میں جھوٹ بولوں گا، سچ نہیں بولوں گا، انسان یہ کر سکتا. تو ان پر اجباری قانون اللہ کا چل رہا ہے. اور ایک طاقتور ہے جس میں اللہ ایک پل کے لیے، اگر ایک پل کے لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، سارا نظام ٹکرا جائے. اور یہ کتنا باریک، کتنا مہین، کتنا حساس چل رہا ہے. زمین ہر اٹھارہ کلو میٹر کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر پیچھے ہٹ گئے. ہر 18 کلومیٹر جب سے اس کو ناپا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، 2.8 ملی میٹر. ملی میٹر کیا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 1000واں حصہ. وہ 1000واں حصہ وہ سینٹی میٹر کا نظر ہی نہیں آئے گا ان آنکھوں سے. 2.8 ملی میٹر زمین سورج سے پیچھے ہٹتی ہے ہر 18 کلومیٹر کے بعد. اگر یہ 2.5 ہٹے یا 3.1 ہٹے، کتنا فرق آئے؟ 3 مائکرومیٹر کا. مائکرومیٹر کیا بلا ہے؟ ملی میٹر کا 1000واں حصہ. ملی میٹر ہی ناقابل دید ہوتا ہے تو مائکرومیٹر کون دیکھے گا؟ کوئی ہزاروں گنا بڑا دکھانے والی دوربینوں سے نظر آئے تو نظر آئے. تو 3 مائکرومیٹر کا فرق پڑا، یا کم یا زیادہ. تو پھر مہینے نہیں درکار، 3-4 ہفتوں میں یہ ساری کائنات آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جائے. صرف 3-4 ہفتے. فرق کتنا ہے؟ 3 مائکرومیٹر جو ہزارواں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر کا، جو ہزارواں حصہ ہوتا ہے سینٹی میٹر کا، جو ہزارواں حصہ ہوتا ہے ایک میٹر کا. اتنی کمی بھی زیادتی یہ نظام برداشت نہیں کرتا. اس کو اتنی صحت کے ساتھ لے کے چلنے والا اللہ کتنا طاقتور ہے. ما کان ربک نسیا، بھول سے پاک. اللہ لا الہ الا ہو ہے ہی اکیلا. الحی خود زندہ ہے، القیوم خود قائم ہے، کسی کے سہارے سے نہیں زندہ، کسی کے سہارے سے نہیں قائم. لا تاخذہ سنۃ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے سب اس کے سامنے ہے. ساری کائنات پر اس کا احاطہ ہے. تو یہ اس کائنات سے اللہ کا قبضہ ہے. اسی طرح اسی طاقت کے ساتھ اللہ 5 فٹ کے انسان پر بھی اپنا قبضہ جما سکتا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہیں بنانا مشکل کہ آسمان کو بنانا مشکل، ترجمہ تو یہ ہے. لیکن مطلب یہاں اور، جیسے ہم کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، تو ظاہر ہے مسور کی دال تو یہاں مطلب نہیں ہے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو کوئی ہاتھی لانا ہے یہاں. انتم اشد خلقا ام السماء، آسمان کا بنانا مشکل کہ تمہارا بنانا مشکل. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں قابو کرنا مشکل ہے کہ آسمان کو قابو کرنا مشکل؟ تمہیں تھامنا مشکل ہے کہ آسمان کو تھامنا مشکل ہے؟ دیکھتے نہیں ہو لم ينظروا، دیکھ غور تو کرو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ، آنکھیں تو لاؤ کہیں سے جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھیں تو تمہیں پتے پتے میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. بے حیا آنکھ پر اللہ پردے ڈال دیتا ہے، حیا والی آنکھ کے پردے اللہ سارے اٹھا دیتا ہے. تو کوئی آنکھ لاؤ جو بے حیا نہ ہو، جو بے غیرت نہ ہو، پھر اس آنکھ کو اٹھاؤ تو تمہیں ایک ایک جگہ تنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ایک ذرے ذرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا کہ اللہ ہے، طاقتور ہے، جلال و کبریائی والا ہے، قوت اور قدرت والا ہے. کا غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ اونٹ کس نے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسے بلند ہوا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے گڑ گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھ گئی. کس نے بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا جو زمین بچھا کے دکھا دے. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، ہے کوئی تیرے اللہ کے سوا جو اس طرح گندے پانی سے ایسی شکلیں بنا کے دکھا دے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو زمین کو یہ تاثیر دے دے کہ زندہ بھی رہیں مردہ بھی رہیں. امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین آسمان کا بنانے والا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، بولو کس کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی بادشاہی. وہو یجیر ولا یجار علیہ، جس پہ سایہ کر دیتا ہے اس پر کوئی ہاتھ نہیں اس کا، جس سے سایہ ہٹا لیتا ہے وہ بلی وہ چوہے سے بھی زیادہ حقیر ہو کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ جو اس ساری کائنات پر حاوی ہے، اور جو اس نے بڑے سورج کو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا اور 6 لاکھ میل فی گھنٹہ رفتار، یہ ہماری تو جب بھی اسلام آباد آتے ہیں نا تو تقریباً ہر دفعہ چالان ہوا کہ 120 سے ذرا سا آگے گئے، 130-140 پہ، اب یہ چوتھی دفعہ چالان پر آئے. کیوں ہوگا جی؟ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ تو بڑے شہر اس دفعہ 350 شریف آدمی نظر آتے ہیں تو آپ کو پورا جرمانہ نہیں کرتے، آگاہ کرتے ہیں 350. یہ کس لیے؟ بھائی آپ تو گاڑی بے قابو ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے. صحیح کہا، احتیاط لازمی چیز ہے. جس گاڑی کا حجم ہو زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ اور جس کی رفتار ہو 6 لاکھ میل فی گھنٹہ اور جس میں ایک سیکنڈ میں 14 بلین ٹن ہائیڈروجن، 12 بلین ٹن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہو ایک سیکنڈ میں، اور اس تبدیلی میں ہائیڈروجن سے ہیلیم بننے میں 14 بلین ٹن کے 12 بلین ٹن میں تبدیل ہونے میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ 50 کروڑ ہائیڈروجن بم زمین پہ کٹھے مارو تو اس سے جو آگ نکلتی ہے اتنی ایک سیکنڈ میں اس سورج سے آگ نکل رہی ہے. پھر جو وہ گھومتا ہے اور دوڑتا ہے تو اس سے شعلے نکلتے ہیں جو 3-3 لاکھ کلومیٹر کا ایک شعلہ ہوتا ہے. 1944 میں ایک شعلہ نکلا تھا جو اس طرح سورج سے اٹھا اور دوسرے کنارے پہ چلا گیا، ایک کوس کی شکل بنائی، ایک کمان کی شکل، اس طرح کی شکل بنائی. تو اس کی انرجی کو ناپا گیا، صرف اس ایک شعلے کی انرجی کو ناپا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اگر اس ایک شعلے کی انرجی 6 براعظم کے انسانوں کو تقسیم کی جائے تو 10 کروڑ سال کے لیے سب کو بجلی وافر ہو جائے گی. اس بڑے آتشیں گولے کو جو اللہ چلا رہا ہے، نہ ایک سیکنڈ دیر سے نکلتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے غروب ہوتا ہے، اپنے حساب سے جگہ بدلتا ہے، اس بدلنے میں نہ 1 سینٹی میٹر آگے جاتا ہے، نہ 1 سینٹی میٹر پیچھے ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے، 1 سیکنڈ اگر 1 سیکنڈ سورج روزانہ پہلے نکلے، 1 سیکنڈ روزانہ سورج پہلے نکلے تو بھی ساری کائنات آپس میں زیر و زبر ہو جائے گی، ٹکرا جائے گی. اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کو باقی رکھتے ہوئے اپنا تعارف کرواتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب ہے اللہ. الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقبضه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. اللہ اپنا تعارف کر جانتے ہو میں کون ہوں, جیسے بڑا آدمی نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں, یہ لہجہ ہے یہاں قرآن کا. جانتے بھی ہو اللہ کون ہے, وہ اللہ وہ اللہ کہ زمین کا ذرہ نہ تھا اور اتنا بڑا گولا بچھا دیا, پانیوں کا قطرہ نہ تھا اور سمندر بنا دیا, آسمان کا ذرہ نہ تھا اور سات بنا دیے, روشنی کی کرن نہ تھی اور سورج چاند ستارے بنا دیے, ہوا کا ذرہ نہ تھا اور ہوا کے غلاف بنا دیے, جنگل کا ایک پتا نہ تھا اور اتنے درخت بنا دیے, چوپائے کا وجود نہ تھا دو پائے کا وجود نہ تھا, رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والوں کا وجود نہ تھا, ہر ایک کو وجود دیا شکل دیا رنگ دیا, پھر ہر ایک کو الگ الگ الگ شکل میں پیدا کیا اور اتنا مختلف بنا دیا کہ انگلی کے پورے بھی آپس میں نہیں ملنے دیا. تو یہ طاقتور نظام ہم پر بھی چل جاتا, انتم اشد خلقا ام السماء, اسلام آبادیوں کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو قابو کرنا مشکل, پاکستانیوں کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو قابو کرنا مشکل ہے, امریکہ کو قابو کرنا مشکل, ہندوستان کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو, آسٹریلیا کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو, یورپ اور ایشیا کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو, ایٹمی طاقتوں کو قابو کرنا مشکل یا آسمان کو. جس اللہ نے آسمان کو بن ستونوں کے کھڑا کر کے دکھا دیا, بغیر چھول کے آج تک انہیں اسے ثابت کر کے دکھا دیا, اور اس نے ہل ترا من فطور ایک لمحے ایک پل کے لیے اور ایک سینٹی میٹر کے لیے بھی کہیں کوئی عیب نہ آ سکا, وہ رب اس پانچ فٹ کے انسان کو بڑی طاقت سے صحیح چلا سکتا ہے. لیکن بھائی ہمیں اختیار دے دے گا, جاؤ جاؤ, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہ دو راہیں ہیں, ایک مجھ تک آتی ہے ایک شیطان تک جاتی ہے, ایک کا اختتام جنت ہے ایک کا اختتام جہنم ہے, ادھر چلو گے کامیاب ادھر چلو گے ناکام, نتیجہ آگے آئے گا موت کے بعد. یہ دنیا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, دھرتی کائنات عرش و فرش, اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون جاری ہے, وہ قانون ناقابل تبدیل, ایسے میں نے پہلے بتایا. میرے بھائیو, یہاں کی عزت اور ذلت, کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہ فوج نہ حکومت نہ پولیس نہ اسلحہ, یہاں اور وہاں دونوں جہان کی عزت کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین ہے, اسلام ہے, جس پر چلنے کا ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا, مجبور نہیں کیا, اختیار دیا ہے مجبور نہیں کیا. چلو چلو ہم راہیں دکھائیں گے, شیطان کی طرف چلو تو ادھر شیطان کھڑا پھر وہ راہیں دکھائے گا, ادھر چلو گے اللہ ملے گا, ادھر چلو گے شیطان ملے گا, ادھر چلو گے تو جنت ہے, ادھر چلو گے جہنم ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی موت تک مہلت دیتا ہے, پھر موت کے بعد اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب کتاب پورا صاف کر دے گا. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنی کتاب پڑھ لے یہ تیرے اوپر گواہ کافی ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کا وہ قانون جس کو مان کر کائنات میں کبھی فساد نہیں ہوا, خرب ہا خرب ستارے آپس میں یوں گزر جاتے ہیں, پوری گلیکسیز گلیکسیز میں سے پار ہو جاتی ہیں, کبھی تصادم نہیں ہوا, چار آدمی ایک محلے میں رہ کے آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اس قانون کو توڑ دیا جس قانون پر واضح دلیل قائم ہے کہ یہ کامل قانون ہے جو اتنی کائنات کو سنبھال کے چل رہا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا فساد نہیں آیا. اگر اسی قانون کو جس کا نام اسلام ہے, جس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, وہ اگر انسان اپنے اوپر لاگو کر لیں گے تو ان کے بھی فتنے ختم ہو جائیں گے, ان کے بھی فساد ختم ہو جائیں گے. انسان کا علم ایسا نہیں ہے کہ اپنے ذاتی علم پر چل کر وہ منزل تک پہنچ سکے. تو اب اللہ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ جو اللہ کی مانے گا وہ کامیاب. کامیابی ناکامی کا مفہوم ہمارا اور ہے. آج کے بازار اور آج کی دستور اور آج کے علم کا معیار بالکل اور ہے. ہمارے ہاں حکومت کی سطح پر ملک فتح ہوا تو کامیاب, شکست ہو گئی ناکام, تجارت کی سطح پر تجارت چل گئی تو کامیاب, ٹھپ ہو گئی تو ناکام, زراعت کی سطح پر زمین غلے اگلنے لگی تو کامیاب اور اگر وہ بنجر ہو گئی تو ناکام, سیاست کی سطح پر الیکشن میں کامیاب ہو گیا, سیٹ مل گئی, ممبر بن گیا, وزیر بن گیا تو کامیاب, ہار گیا, قرضے چڑھ گئے, ناکام. اور تعلیم کی حد تک ایک لڑکا پڑھتے پڑھتے پڑھتے پی ایچ ڈی ہو گیا, بڑا افسر بن گیا, فوج میں چلا گیا, جرنیل بن گیا, کسی بھی شعبے میں گیا, پروفیسر بن گیا, آگے تک چلا گیا, کامیاب. اور اگر وہ فیل ہو گیا تو وہ ناکام. یہ ہمارے ہاں کامیابی کا مفہوم ہے. کسی کے بچے سارے پڑھ لکھ جائیں, کاروباری ہو جائیں, افسر بن جائیں, ماں باپ کہتے ہیں ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی, ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. جس کے بچے ان پڑھ ہوں, فقیر ہوں, کہ ہماری بھی کیا زندگی, لوگ بھی کہتے ہیں تمہاری بھی کیا زندگی. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے آج کے مفہوم کو پیش کیا ہے کامیابی اور ناکامی کا. جب میں نے کالج چھوڑا میڈیکل, اور میں نے کہا میں تو مولوی بنوں گا, کہاں ڈاکٹر کا مولوی, سن 70 میں کوئی جوڑ ہی نہیں آپس میں, اور پھر ہمارا ماحول دیہاتی, اور پھر ہم لوکل ذمہ دار, کوئی ہمارے لوکلوں میں ویسے ہی علم تعلیم بہت کم تھی, بہت کم, بالکل جنگل کی زندگی. خیر تو ذلیل ہو جائے گا, تو بھوکا مرے گا, تجھے پوچھے گا کون, تجھے کوئی جوتی پہ نہیں لکھے گا. اور ہمارے مفہوم میں جو اس وقت ہمارے دیہاتوں میں, جو ہمارے ہمارے ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس وقت جو ایک مولوی کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھاتا ہے, پھر بڑی ساری چنگیر اٹھاتا ہے اور وہ لے کر گھر گھر جاتا ہے, کوئی اس کو روٹی دیتا ہے, کوئی دال دیتا ہے, کوئی دودھ دیتا ہے. اور یہی کچھ ہمارے حافظ صاحب کیا کرتے تھے. ہماری مسجد کے جو امام تھے وہ مغرب کی نماز سب سے تیز پڑھاتے تھے, کہ انہوں نے جانا ہوتا تھا, سب سے تیز پڑھاتے تھے. اور ابھی ہم پہلی رکعت پڑھ رہے ہوتے تھے کہ وہ دو سنت دو نفل پڑھ کے بھی گھر پہنچ چکے ہوتے تھے. پھر وہ چنگیر اٹھاتے تھے اور سوری بستی پھرتے تھے, اور وہاں سے وہ روٹیاں کٹھی کر, اور کہیں دال, کہیں آلو, کہیں ساگ, پھر اور شام کو آ کر اپنے بچوں کو کھلاتے تھے. تو وہ مجھے یہ کہا جا رہا, تو پھر ایسا بن جائے گا, تو پھر ایسا ہوگا, تو ذلیل ہو جائے گا, تو کبھی کبھی ملا کو بھی معاشرے میں مقام ملا, تو پھر ایسے ٹکڑے کھائے گا, دال کھائے گا, ڈاکٹر بنے گا, تیری عزت ہوگی, تیری دولت ہوگی, تیرا یہ ہوگا, تیرا وہ ہوگا. یہ پیچھے کا ذہن بول رہا ہے, یہ پیچھے کی نفسیات بول رہی ہے, یہ سارے معاشرے کی نفسیات. ابھی یہ ہمارے دوست ہیں, وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور سعودی نیشنلٹی بھی ان کو ہیں, پاکستانی. ان کے بچے نے میڈیکل چھوڑا اور 4 مہینے کے لیے نکل گئے. 4 مہینے کے بعد ہمارے پاس پہنچ گیا. اس کے والد صاحب تھے, ہماری دوست تھی, انہوں نے مجھے فون پہ بہت جھاڑا کہ یہ کیا ہے, یہ تو ربانیت ہے, میرے بیٹے کو سمجھاؤ. میں کہا جی سمجھاتے ہیں, آپ بھی آ جائیں. اور وہ بھی آیا, ہم بھی بیٹھے اس کو سمجھا رہے, بھائی تو واپس چلا جا. وہ کہ میں تو نہیں جاتا, میں نے تو اتنے پڑھنا. اور وہ اس کو اتنا ڈانٹ رہے اتنا. ہم بھی ان کا ساتھ دے, ٹھیک ہے ماں باپ کو راضی کرو, راضی کر کے پڑھو. میرا دور اور تھا, اس وقت تو کالج میں فضا ہی نہیں تھی, اگر میں چلا جاتا میں تو گم ہو جاتا. تو اب تو ہر جگہ اللہ کا فضل ہے, تبلیغ کا کام ہے. تو اب یہ باپ کیوں ڈانٹ رہا ہے, وہ مجھ سے کہتے یہ کھائے گا کہاں سے. ان کا بڑا سوال یہ کھائے گا کہاں سے, آپ اس کو سمجھائیں. اب مجھے اندر ہنسی ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں جس نے خود یہ کام کیا ہے. اس کو میں ان کو کیسے سمجھاؤں, میں نے تو خود اس تشتی کو توڑا ہے. آپ اس کو سمجھائیں یہ کھائے گا کہاں سے, یہ تو بھوکا مرے گا. میرے پاس آتے ہیں غریب لوگ, مولوی لوگ, میں ان کا مفت علاج کرتا ہوں. ان بیچاروں کے جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا. یہ آج کی نفسیات ہے. تو جس کے پاس دنیا آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے, کامیاب. ہمارا ایک دوست ہے, ہمارا ضلع تو خانے والا ہے, تحصیل ہمارے ساتھ کبیر والا, میرے ایک دوست ہے, وہ جن سستی چلاتا ہے, وہ سود پہ پیسے نہیں لیتا, یعنی بینک سے لمٹ لے کر نہیں, ذاتی پیسے سے چلاتا ہے. نقصان کبھی ہوا نہیں, بہت زیادہ نفع کبھی آیا نہیں, درمیان چلتا ہے. تو میں ملنے کے لیے گیا تو وہ کہیں گیا ہوا تھا, اس کا باپ بیٹھا تھا, باپ اس کا ڈاکٹر ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سیزن کیسا رہا؟ تو اب وہ اپنے بیٹے کا گلا کر رہا ہے. کہا جی کملہ ہویا, بالکل کملہ ہویا, ان بے وقوف ہے, جنہوں نے تو لمٹاں لیاں, انہوں نے تو پنجے دھو ویسے, جنہوں نے بینکوں سے لیے پیسے ان کی تو پانچوں گھی میں ہے، یہ تو بالکل کم لایا نہ کچھ پیسے لیا اپنے نال کردہ بری اپنے پیسے نال کری فیکٹری چلی. اب یہ باپ اپنے بیٹے کو بے وقوف کہہ رہا ہے کہ اس نے سود پر قرضہ نہیں لیا، اگر یہ سود پہ قرضہ لیتا تو اس کو بھی کئی لاکھ بچتے، اس نے اپنے پیسے سے کیا. تو جس نے اللہ سے جنگ نہیں کی وہ اس کو بے وقوف نظر آ رہا ہے، اور جنہوں نے اللہ سے جنگ کر لی اور پیسہ کما لیا وہ کہہ رہا ہے کہ تو پنجیں گھوئے سے سر کڑائی تھی. یہ آج کی نفسیات ہے. اس چونکہ یہ نفسیات ہر دور میں رہی ہے کبھی کم کبھی زیادہ، تو اللہ نے اس پر بڑی طاقت سے ہتھوڑا مارا ہے. تو اللہ نے کامیابی کا ایک مفہوم قرآن میں بیان کیا ہے. جس طاقت سے یہ مفہوم بیان ہوا ہے میرے اپنی طالب علمی کی معیار کے مطابق قرآن میں کوئی مفہوم اتنی طاقت سے بیان نہیں ہوا. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اس مضمون پر جس طاقت سے قرآن بولا ہے اتنی طاقت سے کسی چیز پر نہیں بولا. ہمارے مفہوم میں یہ ہے جب کسی بات میں شک ہوتا ہے تو اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی، قسم اٹھائی جاتی. قسم اگلے کا شک دور کرتی ہے، بات کو راسخ کرتی ہے. عدالتوں میں قسم اٹھواتے ہیں، پنچایت میں قسم اٹھواتے ہیں، صفائی دینے کے لیے قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ یہ بات کھری ہے، ہاں میں قسم اٹھا لی بری ذمہ. اب چاہے وہ چور بھی ہے وہ قسم کھا کے بری ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کو نہ قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کا کلام قسم کا محتاج ہے، نہ اللہ کی بات قسم سے پکی ہوتی ہے. اس کی بات ویسے ہی پکی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، ہے کوئی اللہ سے سچا؟ لا ریب فی، اس میں کوئی شکی کوئی نہیں، اس میں کوئی شکی کوئی نہیں. اچھا میں پرسوں بھی شاید بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، ریب شک کو نہیں کہتے. ریب شک، شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. شک اور مریا اور ریب یہ تین عربی کے لفظ ہیں. شک ہم نے اردو میں داخل کیا، تو شک ریب کا ترجمہ نہیں. شک، ریب، مریا یہ تین لفظ ہیں جو تردد کے معنی کو بتانے کے لیے عربی میں استعمال ہوتے ہیں. جب تردد سخت ہوتا ہے تو شک کہا جاتا ہے، جب درمیانہ ہوتا ہے تو مریا کہا جاتا ہے، جب تھوڑی دیر کے لیے ہو کر ختم ہو جائے اس کو ریب کہا جاتا ہے. دو باتوں میں واضح نہیں ہو رہا، یہ بات صحیح کہ یہ صحیح، کوئی دلیل نہیں مل رہی اس کی یا اس کے درست ہونے کی. اس دماغی کیفیت کو شک کہتے ہیں. اور جب معاملہ یوں ہو جائے کہ یہ معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن ابھی بات واضح نہیں ہوئی، تھوڑا سا جھکاؤ ہو گیا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو گیا، یہ یوں ہو جائے یوں ہو جائے، اس طرح نہیں ہوا بلکہ تھوڑا سا یوں ہے. اس دماغ کے اندر کے خلجان کو کہتے ہیں مریا، مریا. اور ریب کسے کہتے ہیں؟ ایک پل کے لیے دیکھا یہ چیز یہ تھی، اس لمحے کے آخر میں بہت ایک دم ایسے ہو گئی کہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. وہ جو اس ایک لمحے کی ابتدا میں ایک تردد کا جھٹکا لگا تھا اور پورا ہونے سے پہلے وہ جھٹکا زائل ہو گیا، اس کو عربی میں ریب کہا جاتا ہے، ریب. تو ہمارے اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے قرآن میں ریب بھی کوئی نہیں. شک کہاں سے کوئی ڈھونڈے گا؟ میری ایئر شک نہیں، ریب، ریب کوئی نہیں، تو اگلی گھٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ اس کے بعد قسم کی ضرورت کوئی نہیں. اچھا، اور اگر ایک قسم کھائی جائے بات وزنی، اگر دو کھائی جائیں تو اور وزنی، تین کھائی جائیں اور وزنی، چار اٹھائی جائیں اور وزنی، پانچ اٹھائی جائیں اور وزنی، چھ اٹھائی جائیں، سات اٹھائی جائیں، میرے بھائیو کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اس پر اللہ نے سات قسمیں اٹھانی ہیں. آپ الف لام سے چلیں والناس تک پہنچیں، آپ کو کہیں بھی سات قسمیں کٹھی نظر نہیں آئیں گی. ایک قسم، دو قسم، زیادہ زیادہ پانچ قسمیں ایک جگہ، والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہاں پانچ قسمیں کٹھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کہیں ایک، کہیں دو، کہیں والعصر، کہیں والضحا، واللیل اذا سجا، کہیں واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلا، کہیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہیں نون والقلم وما یسترون، کہیں والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھائی ہیں کسی آنے والے اہم مضمون پر. کامیاب کون ناکام کون, اس پر سات قسمیں. پہلے دانشور کی بھی آنکھ کھل جائے, ان پڑھ کے بھی کان کھل جائیں, جہاں وہ ہمیں کامیابیاں دکھا رہے ہیں وہاں کوئی نہیں. اور آج کے دانشور تو ہیں ہی بدھو, وہ ہمیں مغرب کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں, تو ادھر کامیابی. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, وہاں ہم کیا طلوع ہوں گے. میں یہ روز ہر بیان میں یہ بات دہراتا ہوں کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, ابھرنے کی نہیں ہے. مشرق ابھرنے کی جگہ ہے, مغرب اندھیروں کی جگہ ہے روشنیوں کی نہیں, مشرق روشنیوں کی جگہ ہے. نظام غروب مغرب میں ہے, نظام طلوع مشرق میں ہے. ابھرنے کی جگہ مشرق ہے, ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, لا تستضیئوا بنار المشرکین, کسی کافر کی آگ سے گھر روشن نہ کرو. اور کیا مطلب ہے, بجلی نہ جلاؤ, نہیں نہیں, کسی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بناؤ, کسی کافر کو اپنا مشیر نہ بناؤ, اسے مشورہ نہ لو کہ ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں, وہ تمہیں کیسے صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. جو پورا مرض نہ پڑ سکے وہ علاج کیا کرے, جو پورا سبب نہ جانے وہ طے تک کیسے پہنچے. تو ان کے سامنے تو آخرت نہیں. کچھ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون, یہ صرف دنیا جانتے ہیں آخرت کو جانتے ہی نہیں. تو ہم ان کے پیچھے چل کر ہم بھی برباد ہو جائیں, ہم بھی ہلاک ہو جائیں. کب تک زندہ رہنا ہے, کب تک یہاں کوئی جیے گا؟ تو اب سنو بھائی, اللہ کہہ رہا ہے کامیاب کون ناکام کون. والشمس وضحاها ایک, والقمر اذا تلاها دو, والنہار اذا جلاها تین, واللیل اذا یغشاها چار, والسماء وما بناها پانچ, والارض وما طحاها چھ, ونفس وما سواها سات, فالہمها فجورها وتقواها, قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها. مجھے سورج کی قسم, مجھے سورج کی قسم, مجھے چاند کی قسم, مجھے دن کی قسم, مجھے رات کی قسم, مجھے آسمان کی قسم, آسمان کے بنانے والے کی قسم, زمین کی قسم, زمین کے بچھانے والے کی قسم, نفس کی قسم, جان کی قسم, جان کے بنانے والے کی قسم. ساتھ ہو گئی, ہو گئی ساتھ. والشمس, مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی, مجھے قسم ہے چاند کی, مجھے قسم ہے دن کی, مجھے قسم ہے رات کی. اب یہ اللہ تعالیٰ دو کام کر رہا ہے, دو کام. جہاں گواہ ہو وہاں قسم نہیں اٹھائی جاتی, جہاں گواہ پیش ہو جائیں وہاں قسم ثابت ہو جاتی. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, اگر گواہ موجود ہیں تو پھر اگلا قسم بھی اٹھائے تو غیر معتبر ہے. گواہ کوئی نہ ہو پھر قسم اٹھائی جاتی ہے. قسم اور گواہ یہ ایک دوسرے کے بدل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم بھی کھائی گواہ بھی پیش کی. دونوں کام کی, قسم بھی کھائی گواہ بھی پیش کیے اور دلیل بھی پیش کی. تین کام کی, گواہ, قسم, دلیل. سورج بھی گواہ ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے قوموں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا ہے. چاند بھی گواہ ہے, اس نے قوموں کا عروج و زوال دیکھا ہے. آسمان کی چھت گواہ ہے, زمین کا فرش گواہ ہے. انسانی جان خود اپنی کامیابی اور ناکامی پر گواہ ہے. جب موت کا چھٹکا لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کامیاب جا رہا ہوں ناکام جا رہا ہوں, پتہ چل جاتا, اسی وقت پتہ چل جاتا. تو اب اللہ کا انداز قسم غور تھا, میرے بندے مجھے سورج کی قسم, میری مان جا. سات قسمیں, سورج کی قسم, چاند کی قسم, اور آخر میں کہا کیا ہے, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, وہ ہے کامیاب جس نے اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کر لیا, وہ ہے ناکام جس نے اپنے وجود کو گناہوں میں غرق کر دیا. دسا, دبو دینا, غرق کر دینا. جو گناہوں میں ڈوب گیا یہ ناکام, جو گناہوں سے نکل گیا یہ کامیاب. اور اس میں اللہ کا انداز کیا ہے, میرے بندے میری سن, مجھے سورج کی قسم تیرا چشم دید گواہ ہے, مجھے چاند کی قسم جو تیرا چشم دید گواہ ہے, مجھے اس آسمان کی قسم اور اس آسمان کے بنانے, مجھے دن کی قسم جو جس کی روشنی میں ہلاکتیں آتی ہیں, مجھے رات کی قسم جس کے تاریخ پردوں میں قومیں سوئی سوئی سو جاتی ہیں, اور مجھے آسمان کی قسم. اور اس اب نا بات کو وزنی کرنے کے لیے اپنی ذات کو بھی شامل کر لیا ہے. کیونکہ یہ صورت مسئلہ مجھے اس آیت سے یوں سمجھ میں آتی ہے جیسے میں ان کو ایک قسم کھاؤں, وہ اللہ کی قسم بات یوں ہے یہ ایسے سر مارے ہیں, پھر میں دوسری قسم کھاؤں ارے میاں میری مان جا پھر یوں سر مارے, پھر میں تیسری قسم کھاؤں ارے میاں میری مان لے پھر یوں سر مارے, پھر میں چوتھی قسم اور وزنی کر کے پھینکتا ہوں. تو اللہ یوں کہہ رہا ہے اور مجھے یوں تخیل میں مجھے یہ آیت یوں متصور ہوتی نظر آتی ہے کہ میرے بندے مجھے سورج کی قسم کامیاب وہ ہے جس نے میری مانی, ناکام وہ ہے جو میرا نافرمان ہوا, زور سے سر مارا. نہیں نہیں نہیں اسلام آباد تو دیکھ یا اللہ کیا ہو رہا ہے, فرما مرداروں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں, نافرمانوں کی بلے بلے تو کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اگلی قسم کھاتا ہے, میرے بندے مجھے شانت کی قسم جب وہ پیچھے آتا اس کو, میری مان یا میری ماننے والے کامیاب میرے نافرمان ناکام, میں نے پھر سر مارا یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے تیسری قسم اٹھائی, مجھے رات مجھے دن کی قسم جب وہ روشن کر دیتا ہے سب چیز کو, کامیاب فرما بردار ناکام نافرمان, میں نے کہا یا اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے چوتھی قسم پھینکی, مجھے رات کی قسم جو تم پر چھا جاتی ہے جس کے اندھیروں میں قومیں برباد ہوئیں آباد ہوئیں, اب تو میری مان جا میں نے سر مرا نہیں, مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب اللہ نے آگے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی ذات کو بھی شامل کیا, ارے میرا بندہ مجھے آسمان کی قسم آسمان کے بنانے والے اللہ کی قسم, اب تو مان جا کہ میری ماننے والے کامیاب ہیں میرے مجھ سے ٹکرانے والے ناکام ہیں, میں نے پھر سر مارا یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں, ہم تو خوار ہو رہے ذلیل ہو رہے, سارا باطل سر پہ چڑھا ہوا ہے, بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ نے پھر اگلی قسم ماری, والارض وما سحاها, اس زمرتی کی قسم جس کے خاک میں ناکام لوگ آج بھی عبرت کا نشان بن کر پڑے ہوئے ہیں, جہاں فرعون موجود ہے شداد قارون حامان اسی میں بکھرے پڑے ہیں, مجھے اس دھرتی کی قسم بس اس دھرتی کے بنانے والے کی قسم, کامیاب وہ ہے جو فرمانبردار ہوا ناکام وہ ہے جو نافرمان ہوا. اب تھوڑے تھوڑے دریچے کھلنے لگے, کچھ کچھ بات سمجھ میں آنے لگی, تو اللہ نے آخری ضرب لگائی. جب کسی کی جان کی قسم کھائی جائے نا تو یہ انتہائی قرب پر دلالت کرتی ہے یہ بات, تو اللہ نے آخری بات کہی, ونفس وما سوا, مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم, اب تو میری مان جا, جیسے کوئی منتیں کر کے سمجھا رہا ہوں, جیسے ماں باپ نہ پڑھنے والے بچے کو منتیں کر کے سمجھاتے ہیں, آوارہ بیٹے کو منتیں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اور وہ آگے دیوانہ بنا ہوا ہے, جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے, گناہوں کا خناق دماغ میں بھرا ہوا ہے, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا, پر ماں باپ ہمدردی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ سمجھا رہے سمجھا رہے سمجھا رہے, اور ایسا اس پر پردہ آیا ہوا ہے جیسے تو آخر میں کوئی جیسے آگے جا رہا ہے, ارے میاں تیری جان کی قسم مجھے تیری جان عزیز ہے, میں تجھے ہلاکت میں نہیں دیکھ سکتا, میرے بچے میں تجھے جہالت کے پردوں میں نہیں دیکھ سکتا, مجھے تیری جان کی قسم, اب تو میری مان, ماں کیا پیار کرتی ہے جو اللہ پیار کرتا ہے, باپ کی کیا شفقت ہے جو اللہ کی شفقت ہے. تو اللہ آخری پیک پہ آ گیا, سین سارا ہے بالکل پیک پہ آ گیا, اللہ نے کہا میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اس جان کے بنانے والے رب کی قسم, کیا ہے, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں سے دھو کر پاک کر دیا یہ ہو گئے کامیاب, اور جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں میں غرق کر دیا یہ ہو گئے ناکام, اب تو میری مان لے اب تو میری مان لے. اتنا طاقتور مضمون قرآن میں اور کوئی نہیں بیان ہوا اس انداز کے ساتھ اس اسلوب کے ساتھ. میں نے اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ قرآن دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا, کہیں اور تو نہیں آیا کہیں اور تو نہیں آیا, کہیں مجھے اس طرح سات قسمیں تابڑ توڑ پے در پے انسانی دماغ پر اور انسانی غلط خیال پر اس طرح نہیں نظر آئیں, کیونکہ اس میں بہت لوگ فیل ہوتے ہیں اور پھر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اور ڈوبنے والوں سے کنارے پہ کھڑے ہونے والے عبرت نہیں لیتے. یہ عجیب جہان ہے, میں تو پار نکل جاؤں گا لیکن یہ وہ دلدل ہے جس نے کسی کو نہ چھوڑا, اس کا گرفتار کبھی آزاد نہ ہوا, اس کا ٹسا ہوا کبھی شفا یاب نہ ہوا، اس بازی کا ہارا ہوا دنیا اور آخرت میں ہار گیا۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ کریم و شفیق، جو کبھی یوں سمجھایا۔ پھر ایک اور انداز دیکھو اللہ کا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او ہو ہو، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو تانے دینے شروع کر دے، ماں کوئی باپ کوئی، جیسے یہ نہیں کہتے بے وقوف بچے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ماں سے کہتے ہیں، باپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ان نادانوں کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیں، ان ایسی بے وفا اولاد کے پیچھے ہم اوروں کے بچوں سے منہ سے نوالے چھین چھین کر ان کو کھلائیں، اپنی آستینوں میں سانپ پالیں۔ تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اولاد کہہ رہی ہو کیا کیا ہے میرے لیے، تو وہ عاجز ہو کر کہتی بیٹا کس نے تمہیں ہم سے بدگمان کر دیا۔ تو آپ ایک ماں کی، ماں کے درد کو ذرا تصور میں لائیں، بہت سے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باپ کے درد کو تصور میں لائیں جس کی کمر جھک گئی بچے کے لیے کماتے کماتے، اس کا بچہ اسے کہے تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے مجھے ضائع کر دیا، تو وہ کس درد سے کہے گا بیٹا تجھے کس نے مجھ سے بدگمان کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہاں اس درد کو، اس اندر کی اس کڑن کو آپ لامحدود کر دیں، اس لامحدود درد و محبت کے ساتھ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ اور پتہ ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں کہا، کہ جب یوں سامنے بات ہوتی ہے نا تو آدمی سمجھتا مجھے کہہ رہا ہے، اور جو کہتا ہے اے لوگو تو ہر کو کہتا ہے کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ صرف قرآن میں دو جگہ آیا ہے یا ایھا الناس، جیسے اللہ مجھے کہہ رہا ہو، ارے نہیں تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، تیمور تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا، سلمان تو اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا، جیسے اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہو تو میرے بارے میں بدگمان ہو گیا، ما غرک بربک الکریم، تجھے میرے کرم بھول گئے، میرا رب ہونا بھول گیا، الذی خلقک میرا خالق ہونا بھول گیا، ماں کے پیٹ میں غذا پہنچانا بھول گیا، ماں کی گود میں دودھ کے چشمے جاری کرنا تجھے بھول گیا، تیری کمزور ہڈیوں کو طاقت پہنچانا، تیرے بے بس ہاتھوں میں طاقت بھرنا، تیری ناتواں ٹانگوں میں جوانی کی لہریں بھرنا بھول گیا، تو بھول گیا، میری زمین میرا آسمان، میری چھت میرا پانی، میری ہوا میرے پھل، میرے پھول میری وادیاں، میرے مرغزار میرے موسم، میرا سورج میرا چاند، یہ سب تجھے کوئی بھی نہ یاد دلا سکا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا مہربان ہے، تو میرے بارے میں ہی بدگمان ہو کے بیٹھ گیا۔ تو بھائیو اپنا علم، ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمارا علم غلط ہو گیا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بتایا، دیکھ میرا بندہ کامیابی چاہیے تو میرے دین پر آ، ناکامی سے بچنا ہے تو میرے دین پر آ، یہ اصل بنیاد ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، کہ ہر وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ڈھل گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو چونکہ طاقتور قوموں سے، عروج سے کمزور قومیں دھوکہ کھاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ایک قوم کا قصہ سنایا، قد افلحم کذبت ثمود بطغواها، اگر اب بھی میری قسموں کا، میرے گواہوں کا اعتبار نہیں آتا تو ایک قوم کو دیکھ لو، دلیل ہے تمہارے سامنے، قوم ثمود بڑی طاقتور، ینحتون من الجبال بیوتا، پہاڑ کاٹ کے شہر بنا دیا، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسے گھر بنائے جیسے ابدی رہنا ہو، وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حکومت میں، طاقت میں، اقتدار میں بڑے کامل، صنعت و حرفت میں بڑے کامل، کیا ہوا، مجھ سے ٹکرا گئے، مجھ سے ٹکرا گیا، تو میں نے کیا کیا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، تیرے رب نے ان پر عذاب کا طبل بجا دیا، عذاب کا کوڑا برسا دیا، تحس نحس کر کے برباد کر دیا، فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قوم سمود کی کہانی، ان کے گھر برباد، قوم برباد، تباہ و برباد، بچے کون؟ ایمان والے، بچے کون؟ تقوی والے۔ بھائی یہ جو تبلیغ کا کام ہے، ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں کہ اسلام آباد کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا، ہم نے کون سا آپ کو پھر لے کر سیاست میں آنا ہے؟ ایک سیاست ہم چل رہے ہیں کہ ہر مسلمان جہنم سے بچ جائے، وہ اپنے علم کو ٹھیک کرے، اپنا پیمانہ بدلے، اپنا پیمانہ بدلے، اپنا معیار بدلے، ہمارے لیے کامیابی ناکامی کا معیار اللہ کا راضی ہو جانا، اس وجود کو گناہوں سے پاک کرنا، اس میں نیکیوں کو بھرنا، اس کے اندر بھرنا کیا ہے، اس سے نکالنا کیا ہے، اس کے اندر سے ہر وہ عمل جس کو اللہ کا نبی ناپسند کر گیا، جس کو اللہ کے نبی جس کو رد کر گیا، اس کو جسم سے نکال دینا۔ کیونکہ اللہ کی منشا براہ راست کو ہم جانتے نہیں، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور راستہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی نے پسند کی، جس کو کیا، جس کا حکم دیا، وہ اندر میں آ جائے، ہر وہ چیز جس سے نفرت کی، جس کو چھوڑا، جس کو چھڑوایا، جس کو روکا، جس سے خود رکے، یہ ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہم پاک ہو گئے، ہم پاکیزہ ہو گئے۔ یہ پاکیزگی گلاب کے عطر میں نہانے سے نہیں آتی، یہ پاکیزگی من کو گناہوں سے صاف کرنے سے آتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں کو اپنے اندر اتارنے سے آتی ہے۔ تو بھائی ہم ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں، پھرو، یہ گھر بیٹھے ملنے والی، گھر بیٹھ کر لینے والی میراث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی ہستی پسند آئی، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کو اپنا حبیب بنایا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، خلیل حبیب، لفظی فرق، لفظی بے شمار فرق ہیں، لفظی فرق۔ خلیل خلل سے ہے، خلل کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے ایک آدمی میرے پاس آئے گا نا، تو یوں سب کو چیرتا ہوا آئے گا، چیرتا ہوا، اس کو کہتے ہیں، جیسے میں ابھی آیا تھا یوں یوں کرتا ہوا، یہ ہے خلل۔ تو محبت کا پردوں کو چیرتے ہوئے آنا اور دل کی تہ میں جا کر بیٹھ جانا، اس میں بڑھوتری کا معنی شامل نہیں، اس میں بڑھنے کا معنی شامل نہیں، محبت گڑ گئی، اتر گئی، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ حبیب کہاں سے ہے؟ حبیب حب سے ہے، ان اللہ خالق الحب والنوا۔ حب دانے کو کہتے ہیں، دانے کی کیا صفت ہے؟ کاشت کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا۔ اگر کاشت کا نظام چلتا رہے تو زمین آسمان کا خلا بھر جائے گا، اس کی کاشت کی طاقت ختم نہیں ہوگی۔ تو حبیب حب سے ہے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، نہ الفاظ میں سمائے، نہ کسی ظرف میں سمائے، نہ کسی احاطے میں آئے، جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، وہ حبیب کہلاتا ہے۔ اللہ نے ایک بنایا، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حبیب اللہ، یہ کلیم اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ خلیفۃ اللہ، وہ تقی اللہ۔ آدم علیہ السلام جد اعلی، جد امجد، اللہ تعالی نے فرمایا ولقد عہدنا الی آدم فنسیا، آدم علیہ السلام سے عہد و پیمان تو کیے پر وہ بھول گئے، بھول گئے۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، اس کو جو کہوں گا یہ بالکل نہیں بھولے گا۔ ان کی تو صفائی پیش کی جا رہی ہے، نہیں بھولیں گے، یہ نہیں بھولیں گے۔ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، یا لجنت تو دے، اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ساری ہی جنت دے دی، یہ نہیں کہا دوں گا، کہ دے دی، انا اعطینا، ہم دے دیا، ہم نے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، اپنے حبیب کو بن مانگے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے دوڑے دوڑے، اللہ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے؟ کہا اجل تو الیک رب لترضی، میں دوڑ کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، اپنے حبیب کو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام بخشا. پہلی قوموں نے اپنے نبیوں پہ اعتراض کیا، نبیوں نے جواب دیا اِنَّا لَنَّرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ. نوح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تو پاگل ہے، وہ کہہ رہے ہیں لئی سبھی صفاہت، میں پاگل کوئی نہیں. ہمارے نبی کو بھی کہا گیا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو پاگل ہے، تیرے پیچھے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ رہے ہیں. تو قبل اس کے کہ ہمارے نبی جواب دیتے میں پاگل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود میدان میں آ کر قسم اٹھائی اور اپنے نبی کی طرف سے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے گی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے، قسم اللہ نے صفائی پیش کی. قوموں نے کہا یہ تو شاعر ہے، شاعر کے پیچھے چلیں، اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ تو شاعر ہے. آپ کہتے ہیں میں شاعر نہیں، اللہ چپ کر میں جواب دوں گا. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ نبی ہے شاعر نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں رسول ہوں، تو آپ کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے قسم کھائی یاسین بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. تو بھائی اس کے پیچھے چلو، جس کے قرآن تعریف کرے، جس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنانے کا حکم دے، جس کے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ مدار نجات قرار دے، جس کے خلاف چلنے پر ذلت کے فیصلے ہو جائیں، وہ جو ذل و صغار والا من خالف امری، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے طریقے کو چھوڑے گا ذلیل ہو جائے. تو ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک بنیاد ہے، ہم تو ہمارے لیے بنیاد پرست ہونا تو فخر کی چیز ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم اکھڑا ہوا درخت نہیں ہے، ہماری جڑ ہے، ہماری بنیاد ہے، ہم اس بنیاد کو چمٹے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ کی توحید کی رسی حاصل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہمیں حاصل ہے. ہم کو بے بنیاد ہیں کہ جو جی میں آئے جو سمائے وہ کرتے چلے جائیں. ہم تو اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں، جو کہیں گے کریں گے، جس سے روکیں گے چھوڑ دیں. یہی ہماری کامیابی، اس کی بنیاد نہ دولت نہ عزت نہ شہرت. ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، الا وان روح الاسلام دائره تدور مع الكتاب حيث دار، یاد رکھو آج اسلام زندہ ہے، حرکت میں ہے، جدھر جدھر میری کتاب چلے اس کے ساتھ ساتھ چلنا، کتاب کے خلاف نہ چلنا، کتاب کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کے ہم سفر بننا، اس کے سنگ سنگ چلنا. الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارق الكتاب، ایک وقت آئے گا حکومت کی راہیں جدا ہوں گی، میری کتاب کی راہیں جدا ہوں گی، حکومتیں چھوڑ دینا، میری کتاب نہ چھوڑنا. الا وانه سيولى عليكم امرا ان اطعتموهم اضلوكم ان خالفتموهم قتلوكم، تم پر ایک وقت آئے گا ایسی حکومتیں آئیں گی ان کا ساتھ دو گے تو انہیں جہنم میں پھینکیں، خود بھی دوزخ میں جا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے، اور ان کے ساتھ نہیں چلو گے تمہیں ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، قتل کریں گے. قالوا ماذا نصنع یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کما صنع آل عیسیٰ، وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، وہ آروں سے چیر دیے گئے، اس سولیوں پہ لٹکا دیے گئے. ایک حدیث کا لفظ اس میں داخل کریں، اس میں نہیں، ایک اور حدیث سے لفظ یہاں فٹ کر رہا ہوں، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظامه، زندوں کو کھڑا کر کے ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کے ان سے کہا جاتا تھا چھوڑ دو کلمہ حق، وہ کہتے نہیں چھوڑیں گے تو ان کی بوٹیاں کھینچ لی جاتی، اس طرح ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا تھا اور وہ نہیں چھوڑتے تھے. فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیات فی معصیۃ الخالق. اس ذات کی قسم جو محمد کی جان کا مالک ہے, فرما برداری میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کا نافرمان بن کے گزاری جائے. ہم کوئی کسی کے پیچھے چلتے ہیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم کوئی کسی کے پیچھے, ہم تو بنیاد پرست ہیں. اللہ ہماری بنیاد ہے, اللہ کا رسول ہماری بنیاد ہے, قرآن ہماری بنیاد ہے, حدیث پاک ہماری بنیاد ہے. ہم تو گھرے ہوئے ہیں. جس درخت کی بنیاد ہوتی ہے وہی پھل دیا کرتا ہے, وہی سایہ دیا کرتا ہے. ہم اللہ اس کے رسول پر قربان ہونے کے لیے ہیں. ہماری کامیابی اور ناکامی کے معیار جدا ہیں. دیکھو ساری محنت کا مطلوب ہے ہم جنت میں پہنچ جائیں, جنت میں پہنچ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, کلن وعد اللہ الحسنا, کہ اے میرے نبی میں نے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. سارے صحابہ جنتی ہیں, اور 10 کو آپ نے بیک وقت کا, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, سعید جنتی, ابو عبیدہ جنتی, عبد الرحمن جنتی, یہ 10 کہلاتے ہیں عشرہ مبشرہ. آخرت کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. پھر اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا, فاطمہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. پھر اپنے بیٹوں کے بارے میں فرمایا, حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ایک تو جنت, پھر جنت میں بھی سرداری, تو ان کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ پیمانے پہ حل ہو گیا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. رات کو حضرت حسن کو پیاس لگی اور پانچوں اس رات ایک کمرے میں سوئے ہوئے. تو حضرت فاطمہ کے ادھر حسن, ادھر حسین, ادھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم, ایک کونے میں حضرت علی. حضرت حسن کو پیاس لگی, انہوں نے ماں سے کہا, اماں پانی. حضور کی آنکھ کھل گئی, تو ماں کے اٹھنے سے پہلے حضور اٹھ گئے. سامنے گھڑے میں پانی رکھا تھا, وہ پانی نہیں لیا. محبت دیکھو, پانی نہیں لیا. وہ پانی تو مانگا تھا, باہر چلے گئے. باہر ایک بکری کھڑی تھی, اس میں دودھ تھا ہی نہیں, خشک ہو چکا تھا. آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ پھیرا وہ دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا, رات کے اندھیرے میں گلاس بھر کے لائے. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے. حسین وغیرہ نو پھرتیلے تھے, وہ آگے بڑھ گئے پہلے لینے کے لیے. تو آپ نے کہا, تم پیچھے ہٹ جاؤ. تو حضرت فاطمہ نے کہا, یا رسول اللہ, کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے, حسین کی نسبت؟ کہ نہیں نہیں, جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے ملے گا, جس نے بعد میں اس کو بعد میں ملے گا. تو ویسے ایک روایت میں آپ نے فرمایا, حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اور ظاہراً بھی حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ, کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے, وہ سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا, پھر حسین کو پلایا, پھر آپ نے فرمایا, فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی کہ یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. تو مسئلہ حل ہو گیا اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر حل ہو گیا. تو اب اگر آپ ابن زیاد کی بات مان لیتے تو کیا حرج تھا ہے؟ اگر ابن زیاد کی مان لیتے تو کیا حرج تھا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو اور کہیں جہنم نہ مل جائے. وہ تو پہلے ٹکٹ کٹ چکا ہے, وہ تو بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں آیا پڑا, جہاز تو انتظار کرنا پڑے گا. وہ دیکھا نا پی آئی اے والے پاگلوں کی طرف پکار رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی گم ہو رہا ہے, کھڑے پچھلے سال بنگلہ دیش سے ہمارے, تو مزدور جاتے ہیں نا آگے, تو اس بیچارے کو پتا نہیں تھا, وہ بورڈنگ کارڈ لے کے باہر چلا گیا. ایک گھنٹہ ہم کھڑے, سارا جہاز اندر, دو مسافر باہر, پاگلوں کی طرح پھر رہے. آخر باہر سے ان کو پکڑ کے لائے, باہر سے وہ رشتے داروں کو ملنے چلے گئے. کھڑا ہوا جہاز, اب بورڈنگ کارڈ تو ہاتھ میں آیا پڑا ہے. جنت کی صرف جنت نہیں, جنت کی سرداری بھی ہے. تو کیوں نہ ہم خرما ہم ثواب ہو گئے, دین بھی دنیا بھی. کیوں بھی ہم نہیں کہتے دین بھی دنیا بھی, تو یہ کیوں نہ کر لیا؟ یہ پاگل پن کیا کیا کہ اپنی گود میں معصوم بچوں کے گلے کے تیر پار کروا دی. حرملہ بن کامل نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے گلے کے پار ہو گیا, اور اس وقت تو پیاس کی شدت میں رو رہے تھے اپنے باپ سے پانی. اللہ اکبر, جو قوم ایسی تاریخ رکھتی ہو پھر وہ پیسے پہ بنتی چلی جائے, پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں. یوں کہہ رہے ہیں جیسے آخرت ہے ہی کوئی نہیں, جیسے اوپر اللہ ہے ہی کوئی نہیں. کتنا بڑا جنت کا مسئلہ حل ہو گیا اور کتنی بڑی کھاٹی میں اپنے آپ کو ڈال دیا. میں بغیر ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے بھی دیتے تو جنت میں کوئی فرق نہیں آنا تھا, یزید کے پاس چلے جاتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ دین پہ آنچ آئے دنیا بچانے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. بچہ پانی مانگ رہا ہے, اس کے گلے کے خون سے اس کے پیاس کو بجھایا جا رہا ہے. کیا وہ دردناک منظر ہوگا یا معصوم؟ تو اس وقت رد عمل کیا تھا؟ حرملہ بن کامل کا جب تیر آ کے لگا تو رد عمل کیا تھا؟ اسی خون کو اپنے چلو میں لے لیا تھا اور ایسے کر دیا کہ یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے میں بھی راضی ہوں. اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے میں بھی راضی. لَيْتَكَ تَحْلُوَ الْأَيَامُ مَرِيضَةً. ان کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی دینی؟ ایسے ہی دیوانے تھے. آج کے علم کے مطابق تو بڑے دیوانے تھے بھائی. بچے مروا دیے, اپنے آپ کو بھی کٹوا دیا, ایک قبر بھی نصیب نہ ہوئی. گھر کہیں دفن, سر کہیں دفن. لیکن یہ قیامت تک سبق دینا تھا کہ ہم مسافر ہیں, ہم منزل کی خاطر, ہم منزل کی خاطر راستے کی لذتوں کا کبھی نہیں سودا کر سکتے. ان لذتوں کی خاطر ہم منزل کا سودا نہیں کر سکتے. ہم ہر حال میں منزل کو آگے رکھیں گے. حضرت علی کو جب لگا, جب تلوار لگی اور بچنے کی امید نہ رہی تو نصیحت لکھوائی. اس نصیحت کا ایک جملہ تھا, فلا تبع آخرتک بدنیا بل بے دنیا کا بے آخرت ہے. میرے بیٹھو, دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا, آخرت نہ بیچنا. آخرت نہ بیچنا, دنیا بیچ دینا, سودا کر لینا, دنیا دے دینا آخرت لے لینا. یہ نادانی نہ کرنا کہ دنیا لے کے آخرت بیچ دینا. تو ہماری کامیابی ناکامی کا مفہوم جدا ہے. یحیٰ اور زکریہ باپ بیٹا, یہ دو واحد نبی ہیں دنیا کی تاریخ میں جن کو اللہ نے خطاب کیا براہ راست. 25 نبی ہیں جن کو قرآن نے جگہ دی اپنے اوراق میں. ان 25 میں 9 ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا براہ راست. ان میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باپ کو بھی پکارا, بیٹے کو بھی پکارا. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب الشقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أهل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا. اب یہ اللہ بولے, یہ پہلے زکریا بول رہے تھے, اب اللہ بولے یا زکریا انا نبشرك بغلام. یا اللہ بیٹا دے. اب جواب آیا, اے زکریہ تجھے مبارک ہو بیٹے کی, اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا یحییٰ. اب اللہ بیٹے سے بولے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم الطبیہ وحنانا من لدن بزکا وکان تقیہ وبرا بوالدی ولم یکن جبارا عصیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. یہ یحییٰ آ رہے ہیں. یحییٰ قرآن جس عظمت سے بول رہا ہے, ان کو تو اللہ تخت شاہی دیتا, ان کے سامنے مخلوق جھکاتا. لیکن یہ دیکھو تو صحیح باپ بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہودی کے دربار میں یحییٰ پر اس طرح چھری پھیر دی گئی جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے پھیر دی جاتی ہے. دھڑ الگ کر دیا گیا, سر الگ کر دیا گیا. ہزاروں برس کے بعد ولید بن عبد الملک نے جب جامع مسجد دمشق بنائی اور اس کے بنیادوں کو کھودا گیا تو بنیاد سے صندوق نکلا, صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا خون رس رہا، اوپر یحییٰ بن زکریہ لکھا پڑا. یہ یحییٰ کے ساتھ ہو گیا، چھری پھر گئی. زکریہ کے ساتھ کیا ہوا، باپ کے ساتھ کیا ہوا، سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا. تو کیا دونوں باپ بیٹے ناکام چلے گئے؟ آج کا دانشور کہے گا بڑے پاگل تھے، ایسے ہی کس گئے، ناکام چلے گئے، قرآن بولا نہیں کامیاب چلے گئے، اللہ بولا کامیاب چلے گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے علم میں ناکام چلے گئے، کچھ بھی نہ کمایا، دنیا بنتی ہاتھ سے چھوڑ دی، معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں، دفن کرنا نصیب نہ ہوا، غیروں نے دفن کیا، غیروں نے جنازے پڑھے. آج کے علم نے ان کو ناکام قرار دے دیا، اللہ کے علم نے ان کو جنت کا تاج پہنا دیا. سید شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ چلنا یہ ہے کامیابی. فقر غنا، عزت و ذلت، فتح شکست، دنیاوی لحاظ سے عروج و زوال، یہ تو آتا رہے گا. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن پھراتے رہیں گے، کبھی کوئی اونچا کبھی کوئی اونچا. اللہ دیکھے گا کون ہر حال میں مان کے چلتا ہے، کون ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک ترتیب زندگی کو اپناتا ہے. تو ہم شہید کو زندہ کیوں کہتے ہیں، وہ تو نوجوان جا کے نوجوان. یہ شہیدوں کے نام پہ سڑکیں کیوں لگا دی، یہ تو بڑے بے وقوف تھے جو معصوم بچوں کو چھوڑ کے جا کے مارے گئے. اور اللہ نے کیوں ڈانٹ پلائی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ خالی خبر نہیں ہے کہ جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، یہ ڈانٹ ہے، خبردار خبردار، میرے نام پہ مرنے والے کو مردہ نہ کہنا. ہم کیوں ٹیپو سلطان کو سیرے پہناتے ہیں، میر صادق کو کیوں نہیں سیرے پہناتے، آج کی نفسیات تو اس کو فاتح قرار دیتے، میر جعفر کو کیوں نہیں سیرے پہناتے، آج کی نفسیات تو سراج الدولہ کو ناکام قرار دیتی ہے، بخت خان کو. ہاں ہماری تاریخ میں تین جرنیل ایسے آئے ہیں جن پر مسلمانوں نے ستم کیا، ایک جنرل موسیٰ اندلس کا سورج جب ڈوب رہا تھا غرناطا کا، ایک جلال الدین خارزم، اور ایک بخت خان جنگ آزادی کا ہیرو. ہمارے ہیرو ہیں، حالانکہ تو ہارے ہوئے، تینوں ہارے ہوئے، تینوں ہارے ہوئے. اور بخت خان اور جلال الدین کا تو پتہ ہی نہ نکل رہا کہ کہاں مرے، کس غار میں، کس زمین نے ان کو اپنی آغوش میں چھپایا. اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان، مرزا الہی بخش، انہوں نے تو اپنی جاگیریں بنا لی، دلی کا سودا کر دیا. بخت خان کا تذکرہ سوائے اللہ کے معلوم نہیں کہ وہ گیا کہاں، کہاں مرا. اور شجاع الدولہ کو بھی جاگیر مل گئی، نجف خان کو بھی جاگیر مل گئی، مرزا الہی بخش کو بھی مل گئی، دلی کے سودے ہو گئے. ہارا ہوا ہم کہتے ہیں جیتا ہوا ہے، جیتے ہوں کو ہم آج بھی لعنت برسا رہے ہیں ان پر، زمین آسمان ان پر لعنت برسا رہے ہیں، وہ قبروں میں آج بھی جل رہے ہوں گے. ہارے ہوئے ہمارے ہیرو ہیں. کوئی بیٹے کا نام رکھے گا میر صادق، صادق تو الگ نام ہے، تو رکھے گا میر اور سرزا، یہ کیا کرتے تم، کس بدماش کا نام رکھ دیا، ٹیپو ہر کوئی کہتا پھر. تو ہماری کامیابی ناکامی کا معیار وہ ہے جو میں نے قرآن بیان کیا، اس پر جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو سہٹ گیا وہ ناکام ہو گیا. یہ ذہن بنے گا تو زندگی چلے گی، یہ ذہن نہ بنا تو زندگی نہیں چل سکتی. اسلام نافذ کرنے سے نہیں آتا، اسلام نافذ کرنے سے نہیں آتا، اندر سے پھوٹتا ہے. بہار جب آتی ہے تو درخت اندر سے کلیاں اور شگوفے نکالتا ہے، باہر سے چپکے ہوئے گر جاتے ہیں. آج ہم فصل خزاں میں ہیں، ہم نے باہر دیکھی ہی کوئی نہیں. تو محنت ہوگی تو اندر سے یہ چیزیں بیدار ہوں گی، تقوی اور توکل اور اقدام نے اور حیا. حبیب بن عمیر دشمن کی قید میں آ گئے، 10 آدمی، 9 انہوں نے قتل کر دیے، یہ بڑا خوبصورت لمبے. تو ایک رومی سردار نے غلام بنا لیا، پھر ان سے کہنے لگا اگر تو مان جائے نا، عیسائی ہو جائے، تو میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں گا اور آدھی جاگیر بھی تجھے دے دوں گا. وہ کہنے کہ تو سارے جہان کا ملک دے دے تو بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا یہ ایسے تو قوم میں نہیں آتا، اس کو دوسری جگہ قابو کرتے ہیں. ایک گھر میں بند کر دیا، شراب گوشت مہیا کر دیا، اور اپنی لڑکی کو چھوڑ دیکھا، اس کو زنا کی دعوت. جب یہ زنا کرے گا پھر سب کچھ کرے گا. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے عورتوں سے بڑا فتنہ امت پر کوئی نہیں چھوڑا. نافرمان عورتیں، نیک عورتیں نہیں، شریف عورتیں نہیں، نافرمان عورت، اللہ کی نافرمان عورت. تو 3 دن 3 راتیں یہ لڑکی اس کو دعوت دے رہی ہے برائی کی، اور 3 دن 3 راتوں میں لبیک کہنا تو بڑی بات ہے. اس کی آنکھ کا پردہ نہیں اٹھ سکا کہ وہ یوں ہی دیکھ لیتا کہ ہے کیسی. تو 4th تیسرے دن وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ دیکھا. آخر وہ کہنے لگی تو کیا چیز ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا، تجھے روکتا کون ہے؟ ما یمنعک منی، تجھے مجھ سے روکتا کون ہے؟ پردہ کیا ہے، حائل کیا ہے؟ ان کا وہ ذات جس سے کوئی چیز نہیں چھپتی، مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. یوسف ثانی آ گئے، یوسف علیہ السلام کی تاریخ زندہ ہو گئی. نہیں، ایسی لاکھوں زلیخا آئیں اور اپنا ہر مکر و فریب ان کا تار تار ہو گیا، تارا پارا ہو گیا تقوی اور تقدس کے سامنے، حیا اور پاک دامنی کے تقدس کے سامنے. یہ امت ایک زمانے میں تھی، یہ امت. اس نے کہا تیرے جیسا نہیں مرنا چاہیے، میں تجھے خود چھڑاؤں گا. تو رات کو آئی اور اسے نکالا، رات راہ دیا، کھانا دیا، پیسہ دیا، کہ اس ستارے کی سیٹ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ اور چلتا جا، ملک عراق آئے گا ایک دن. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان سیکھے، اپنے اندر اس کی کمی اور خلا کو محسوس کرے. 95% نماز چھوڑ چکے ہیں، 94% نماز چھوڑ دے اس کے لیے اللہ کی تائید کا دروازہ کہاں سے کھلے؟ تو اسلام آباد کی مسجدیں نمازیوں سے بھریں، کوئی اسلام آباد چھوڑ پاکستان کا بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہوں. اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، نماز بڑی طاقتور چیز ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ کامیابی مسجد میں دکھا رہے ہیں، فلاح کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. الف لام لگنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر ہر ہر ہر کامیابی لینی ہے تو مسجد میں آؤ، مسجد میں. اور حیا حیا حیا حیا میں پیار ہے، آ جا آؤ، ادھر آؤ، یہ نہیں ہے حیا، آ جاؤ. جیسے ماں بچے کو پکارتی آ جا آ جا، پیار سے پکارتی نا. تو حیا حیا میں وہ پکار نہیں جو ایک میجر سپاہی کو بلاتا ہے. ایک تاجر اپنے سیل مین کو بلاتا ہے، اے ادھر آؤ، اے ادھر آؤ، یہ نہیں حیا، آ جاؤ آ جاؤ. کہاں آنا تو نماز کے لیے نا، آ جاؤ. کہاں یہ آلہ کا کامیابی کے لیے، کہاں مغیرہ بن شعبہ، اس کا تو کارپیٹ پرانا، یہاں کہاں سے کامیابی ملے گی؟ کرسمس کہاں دکھا رہا ہے اللہ کامیابی؟ مسجد میں آؤ، سر جھکاؤ، سجدے میں گرو، یہاں کامیابی نظر آ رہی ہے. الفلاح، ہر ہر قسم کی کامیابیاں لینی ہیں، مسجد میں آ جاؤ. اس ماتھے کو اس کا زیور بناؤ، ہاں ماتھے کا جھومر بناؤ، نماز کا سجدے کا نشان. اللہ نے 5 وقت نماز دی، ساری امتوں کو 2 نمازیں دی، ہمیں پانچ دی, ہم سے پیار کر, جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہی تو گھر بلاتے ہیں, بار بار بلاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں. پہلی امتوں سے کہا دو وقت آ گیا کرو بس, ایک صبح ایک اثر میں, وہ بھی دو رکعت پڑھو اور چلتے بنو, دو رکعت پڑھو چلتے بنو. ہمیں کہا نہیں تم آؤ آؤ مجھ سے لمبی باتیں کرو, لمبی باتیں کرو. اللہ, اور پہلی امتیں اپنی نماز میں اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ ان کو تورات زبور انجیل یاد نہیں ہوتی تھی, ان کتابوں نے مٹنا تھا, اس لیے اللہ نے ان کا حفظ ہونا اس میں سے نکال دیا تھا. لہٰذا وہ اللہ اکبر کے بعد صرف تسبیح پڑھتے تھے, تسبیح پڑھتے رہتے تھے. تسبیح کوئی کتنی لمبی کرے گا, ہمیں اللہ نے معجزہ دیا تھا, چھ سال کا, سات سال کا بچہ بھی حافظ, ستر سال کا بوڑھا بھی حافظ. اللہ نے اس کو ایسا آسان کر دیا, چلتے پھرتے یاد کرتا جائے حفظ. اب آ جاؤ باتیں کرو مجھ سے, ورت القرآن ترتیلا, اٹھ جا, مجھے پتا ہے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا اٹھنا ہے تو مشکل پر رات کو سب سوئے ہوتے ہیں, تو اور میں ہوں گے بڑے مزے کی بات ہوگی, خلوت ہوگی, راز و نیاز ہوگا, مناجات ہوگی, ملاقات ہوگی, سرگوشیاں ہوگی, تو مجھے سنائے گا میں تیری سنوں گا. ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے تہجد پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ, بشرطے کہ سگڑ نہ پیتا ہو, منہ میں بدبو نہ ہو. تو اگر اس کے منہ میں خوشبو ہے, مسواک کیا ہوا ہے, تو اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر کہتا ہے اور پڑھو اور پڑھو. ہمیں نماز ایسی دے دی, بے شک اللہ اکبر سے لے کر الف لام سے شروع کرو, والناس پہ جا کے رکوع کرو, اتنی لمبی نماز ہمیں دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوتے, اللہ اکبر, عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں میں بیٹھ کے دیکھنے لگا, یہ اس وقت جب کہ امیر المومنین تھے, آج دیکھو عثمان کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, چل سو چل چل سو چل چل سو چل, وہ دیکھ رہے ہیں اب رکو اب رکو اب رکو. والناس پہ جا کے مرد مجاہد نے کہا اللہ اکبر, ایک رکعت میں سارا قرآن. ہم نے ایسی نماز, رات کو اٹھنے کا حکم ہے, رات کو آ جاؤ, رات کی پکار, رات کی مناجات. تہجد پڑھنے والی کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا, روشنیاں ہوں گی, روشنیاں. جو اندھیروں میں اٹھتے ہیں ان کی قبر روشن, ان کا حشر روشن. تو ساری امت تو بھول گئی اللہ کو سجدے کرنے, چوبیس گھنٹے نہیں, ہر سیکنڈ میں اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح ہیں, بارش کی طرح. اور ہم آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جا رہے جمعہ پڑھنے, کیا بے وفائی. پھر ایک پڑی چار چھوڑی, دو پڑی تین چھوڑی, تین پڑی دو چھوڑی, پانچ پڑی پانچوں چھوڑی, کیا مذاق ہے, یہ کیا جفا ہے. ہر پل میں اس کا رزق آ رہا, ہر پل میں اس کے رحمت کے در کھلے ہوئے. آٹھویں دن روٹی کھاتے ہیں, آٹھویں دن پانی پیتے ہیں, آٹھویں دن سوتے ہیں, آٹھویں دن کپڑے پہنتے ہیں, آٹھویں دن ہوا کا ہوا ہوا سے نفع اڑاتے ہیں, آٹھویں دن سورج کی حرارت لیتے ہیں, آٹھویں دن اللہ تعالیٰ کا رزق اور اللہ تعالیٰ کا پانی استعمال کرتے ہیں, ہر پل ہر گھڑی استعمال. اور بغاوت ایسی کہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور یہ ماتھا زمین پہ نہیں ٹکتا. اور پھر بے نمازی کا کیا رونا رہوں, نمازیوں کو رو رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ سے غافل. اللہ اکبر, چل میرا بھائی, ارے کہاں جا رہا ہے, اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے, اللہ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت حسین جمیل ہے جسے چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے مہمان کو چھلکے دیتے جاؤ اور مغز نکال کے پھینکتے جاؤ, بادام لا کے رکھے چھلکے توڑ کے مہمان کا کیا, مغز ٹوکری میں ہے. اب اللہ کو کھڑا کر کے دے دیا جسم پیشاب پکانے والا, اور روح لے کے چلے گئے دوبارہ گھر میں, کاروبار میں, دفتر میں. ایسی بدتمیزی میں آپ کے ساتھ کروں تو آپ دوسری دفعہ مجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے. قربان جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, جو پچھلے پچاس سال سے ایسی نمازیں دیکھتا بھی ہے پھر بھی کہتا اچھا آ جاؤ پڑھ لو, اچھا آ جاؤ پڑھ لو. بھائی ہر ہر مسلمان اللہ سے جڑ جائے, نماز کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کروانا سیکھ لے. یہ دعا کی طاقت اللہ دے گا نماز کے سجدوں پر. خولہ بنت ثعلبہ کو خاوند نے طلاق دے دی, طلاق کی جاہلیت کی زہار, تو میری ماں کی طرح حرام ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے, اب کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تین طلاق سے بھی سخت طلاق تھی. تو وہ آئیں حضور کی خدمت میں, حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں, کہا یا رسول اللہ میرے خاوند نے زہار کر دیا, اس کو زہار کہتے تھے, اب کیا ہوگا, ابھی شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں تھا، تو آپ نے رواج پر فتویٰ دیا کہ تو حرام ہو گئی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میری تو دوسری شادی کرنے کی عمر نہیں رہی اور وہ بھی بوڑھا ہے، تو ہم میرا کیا بنے گا. آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس پہ غور فرمائیں، تفرق اہلی و اکل مالی و افنا شبابی، میری جوانی ڈھل گئی، میرے ماں باپ مر گئے، میرا مال بھی ختم، اب میں کس کے سہارے بیٹھوں. جب اس نے آپ کی بات کو دو تین دفعہ کاٹا تو آپ چپ ہو گئے. جب اس نے دیکھا کہ یہ آپ نہیں سن رہے، میں کہا اچھا میں اللہ سے خود ہی بات کر لیتی ہوں، میں اللہ سے خود ہی بات، آپ نہیں سنتے ہیں نا، میں اللہ سے خود بات کر لیتی ہوں. حضور کے سامنے اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور اس کی طرف پکار سنو، اللہم ان لی منہ سبیۃ صغار، اے میرے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاؤ، میں اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں کہاں سے، میرے پاس تو ہے کچھ، ان ضممتہم الیہ فضاعوا، اب آپ کے پاس چھوڑوں تو وہ ان کی تربیت کیسے کرے، اس کو تو باہر جانا ہے، یا اللہ یہ تو ضائع ہو جائیں گے، میں برباد ہو جاؤں گی. اپنے نبی کی زبان پر اللہ کو پابند کر رہی ہے، اللہ کو پابند کر رہی، میرے حق میں فیصلہ اتار، میرے حق میں، میرے خلاف نہ ہو، میرے حق میں ہو. اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور جو رونا شروع کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. تو اب وہ ایسے رو رہی ہے کہ ایک دم حضور پہ وہی آ گئی. جب حضور پہ وہی آتی تھی تو آنکھیں بند ہو جاتی، پسینہ آ جاتا، تو حضرت عائشہ نے اس کا سے جھن جوڑا کا چپ کر، وہی آ رہی، وہی آ رہی. اس نے جب حضور کے چہرے پر دیکھا تو اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی، اللہ تو بے نیاز ہے جو چاہے کرے، اور رونا شروع کیا. اتنے میں جب وہی ختم ہوئی تو آپ کی آنکھیں کھلی، آپ کی طرح آنکھیں پسینہ پہنچ، کہا کھولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دیا. اپنے نبی کے فتوے کو کینسل کر دیا اور اپنی بندی کے حق میں فتویٰ دے دیا، اور اسے حدیث کا تاریخ کا حصہ نہیں بنایا، صرف اسے قرآن کا حصہ بنایا. 28 پارے کو جہاں سے شروع کروایا وہیں سے خولہ کے نام کا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تذکرہ محفوظ فرمایا. قید، قید الفاظ یہ بڑے خوبصورت ہیں، قید، سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول بزورا وان اللہ لعفو غفور. قیامت تک خولہ زندہ ہو گئے. حضرت عمر جا رہے تھے گلی میں، ایک عورت نے کہا پھر تو عمر بنا، پھر تو امیر المومنین بنا، پھر ان کو نصیحت فرمائی. تو جب وہ چلی گئی تو ساتھ والا آدمی کہنے لگا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خاطر رک گئے، اس کی ایسی کڑی کڑی سنی. آپ نے کہا اور تجھے پتا بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی اللہ نے عرشوں پہ سنی، میں کھڑا ہو کے کیسے نہ سنتا، یہ خولہ ہے خولہ. کیسے لوگ تھے جو اللہ کو ایسے منا چکے تھے کہ اللہ ان کی زدیں بھی پوری کر لیتی، یا اللہ میرے حق میں فیصلہ دے. تو یہ جو ہے نا آیت کی عجیب، یعنی اللہ یوں کر قد سمع، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما میں بھی وہیں بیٹھا تمہاری سن رہا تھا، میں نے سنا اپنی بندی کا مناظرہ، اس کا اقرار، تیرا انکار. وہ کہتی تھی ہاں کرو، تو کہتا تھا نہیں ہوگا. میں آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا، سمیع و بصیر ہوں، آج کے بعد اس طلاق کو ختم کرتا ہوں، البتہ اس بول کا جرمانہ رکھتا ہوں، غلام آزاد کرے، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ وہ دعا کی طاقت ہے جو اللہ کے نبی ساتھ نہیں لے کر گئے، صحابہ تک نہیں باقی رکھی، پچھلی امت تو قیامت تک کے لیے دے گئے. جب اللہ سے تعلق جڑ جائے گا ہاتھ اٹھاؤ، مسئلے اللہ حل کر دے. دعا والے بنو دعا والے. ہم اللہ سے مانگنا نہیں ہے, مانگنے ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے. تو بھائی ہم اس کی محنت کر رہے ہیں, اور دوسری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے جہاں معاف کرنا لوگ بھول چکے ہوں, جہاں پی جانا اور سہ جانا اور چھوٹا بن جانا لوگ بھول چکے ہوں, اس معاشرے کو اسلامی نہیں کہتے. جہاں پگڑی اچھالنا خبر بن چکا ہو, جہاں عزتوں کو اچھالنا ایک موضوع سخن بن چکا ہو, وہ معاشرہ اسلامی نہیں کہلاتا. جھک جانا, بچھ جانا, چھپا لینا, وقت جناحک للمؤمنین, کیا خوبصورت آیت اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے, اپنے پر یوں پھیلا دے, بچھا دے. یہ مطلب تو ہے کہ توازو اختیار کر, توازو. لفظ ید کی بجائے جناح کا, اپنے پروں کو بچھاؤ, پروں کو بچھاؤ. لفظ جناح سے ایک مطلب میں سمجھا ہوں, میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا, لیکن لفظ کی دلالت موجود ہے, استنباط ہے. یہ استنباط حدود کے اندر جائز ہے, حدود کے باہر ناجائز. جناح پر کو کہتے ہیں, پر, پر. اور مرغی میں غور کرنے سے یہ مطلب واضح ہوا ہے, مرغی اپنے پر یوں کرتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے, پھر وہ نیچے سے ٹھونگے میں مار کے ان کو چھوڑتی نہیں, اوپر سے خطرہ, وہ نیچے ان کو دبائے بیٹھی ہے, وہ نکلنا چاہتے ہیں, وہ نکلنے نہیں دیتی, وہ ٹھونگے مارتے ہیں, وہ نکلنے نہیں دیتی. انہوں کالا بھی چھپ گیا, گورا بھی چھپ گیا, سرخ بھی چھپ گیا, سبز بھی چھپ گیا, مارنے والا بھی چھپ گیا, دبکنے والا بھی چھپ گیا, سب کو مرغی چھپا لے لیتی ہے. تو اللہ اپنے نبی سے یوں فرما رہا ہے, میرے بندوں کو اپنی رحمت ستاری کی چادر میں چھپا لے, ان کو اپنی اخلاق کی چادر میں چھپا لے, ان کو محبت کی چادر میں چھپا لے, ان کے عیب دبا دے, ان کی کمیاں دبا دے. خود آپ نے کہا میرے ساتھیوں کی کمیاں مجھے آ کے مت بتایا کرو. سیدھا ایک صحابی آ کر کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے پاک کریں. آپ منہ یوں پھیر کر کہتے ہیں, جا جا, تو نے کوئی نہیں کیا, تو نے چوما ہوگا. اتنی ستاری کا معاملہ, مجرم اقراری کر, میں کر چکا ہوں, آپ نے تو نے نہیں کیا, تو نے نہیں کیا, تو نے نہیں کیا ہوگا. اپنی چادر کو پھیلا دو. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے رسوا نہ کرے, میرے پردہ دری نہ ہو, میری پردہ دری نہ ہو. آپ نے فرمایا اوروں کی پردہ دری چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی فرمائے گا. تو اوروں کے عیب نہ اچھال, اللہ تیرے عیبوں کو چھپا دے گا. بھائیو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مٹ چکے ہیں. نمازی تو 100 میں 5 ہیں, اخلاق والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں رہا. جسے جھکنا آتا ہو, جسے سہنا آتا ہو, جسے پینا آتا ہو, جو گالی کو دعا میں بدل سکتا ہو, جو پتھر کے جواب میں پھول دے سکتا ہو, جو بدتمیزی امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا, ویسے منہ کر کے بیٹھے, اسے وہ یوں سمجھا کہ اس کو پتہ کو نہیں چلا, تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں, فرمایا میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں, میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں. حالانکہ کس کو گالی دی؟ اولاد رسول, آل رسول کو گالی. اور پھر وہ کہنے جا جا میں تجھے معاف کر رہا ہوں. ہمارا معاشرہ انتقامی ہو چکا ہے, ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. چھوٹی سی بات پر ایک چھاتی کے دودھ پینے والے سگے بھائی بات چیت بند ہو جاتا. آپ یقین مانیں, اتنا بعض اوقات اپنی بے بسی پر جو ذمہ دار کاشت کرے اوپر پانی پڑ جائے, پھر کاشت کرے پھر پانی پڑ جائے. میرے ساتھ ایک دم ہو چکا, میں نے 1987 میں مجھے شوق چڑھایا 84 میں کہ میں اپنی کپاس خود کاشت کرواؤں گا. میں نے, میرے والد صاحب زندہ تھے, میں نے کہا مجھے اجازت دیں میں اس سال کپاس خود کاشت کروا لو بیٹھو, ادھر ڈرل کر کے باہر نکلتے اوپر سے بارش آ جاتی. اب پھر 10 دن گئی, پھر تیار کیا زمین کو, پھر ڈرل کی, اوپر سے بارش آئی. 3 دفعہ بارش پڑی, ساری فصل ڈوب گئی, 27 ایکڑ بچی ٹوٹل, ساری ڈوب گئی. تو جب وہ بارش آتی تھی تو جو میرے دل پہ گزرتی تھی نا, وہ میں جانتا تھا یا میرا اللہ جانتا تھا. ہم اس طرح بے بس ہو چکے ہیں, اپنی نسل کو دیکھ رہے ہیں موسیقی میں ڈوب چکے ہیں, بے حیائی میں ڈوب چکے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے کہ ان کو کیسے نکالیں. قرضے اور معیشت تو ٹوٹتی رہتی ہے, کبھی معیشت کو ٹوٹنا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں, ہماری نسل ٹوٹ گئی, ہم نسل کے فقیر ہیں, ہم پیسے کے فقیر نہیں. فقر کی وجہ سے کوئی قوم صفائے ہستی سے نہیں مٹی, جب بھی کوئی قوم مٹی ہے اللہ کی نافرمانی پر مٹی ہے. ہم نسل کے فقیر بن چکے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے لگام نکل چکی ہے, ڈوبتی کشتی کے مسافر کی طرح دور کنارہ ہے, کشتی جا رہی ہے, نا خدا چھوڑ چکا ہے. جس قوم کا نوجوان موسیقی کا کھوکر بن چکا ہو, بے حیائی تہذیب کا حصہ بن چکی ہو, انہیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے, تو پہلے ہی مرے پڑے ہیں. اللہ بے حیا معاشرے کو کبھی نہیں پنپنے دیتا, اس کے لیے ٹوٹنا مقدر ہے. قوم لوط پہ 5,000 آئے کٹھے, قوم لوط پر 5,000 آئے کٹھے, اتنا بڑا عذاب فرعون پر بھی نہیں آیا, جس نے کہا میں خود خدا ہوں, جس نے کہا میں خدا ہوں, اس پر بھی صرف پانی کا عذاب آیا, اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5,000 کٹھے آئے. اور یہ جس تیزی سے معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے, پتہ نہیں کب اللہ کی تلوار نیام سے نکل آئے, اگر اللہ پاک کی پکڑ آ جائے. اطاہا امرنا لیلا و نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس شیئا, پھر اللہ کو روک سکتا اگر اللہ پکڑنے پہ آ گیا. صفائیو ہم ڈوب گئے, اخلاق کا سب سے بڑا حصہ ہے حیا, راسهن الحیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں اور ان کی سب سے اوپر کا سرا اور اس کا تاج وہ حیا ہے. حیا تاج کی مسلمان بیٹی کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ پردہ بھی اللہ کا حکم ہے, کیونکہ پردہ ضروری کیوں ہے, پردہ تو دل کا ہوتا ہے, دل تو پہلے ہی پردے میں تھا, پردہ تو اس چیز کا تھا جو نظر آتی تھی. اللہ نے سارے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے, ایک عورت کا نام نہیں قرآن میں سوائے حضرت مریم کے. حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آیا کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, تو اللہ نے واضح کیا نہیں میرا نہیں, ذالک عیسی ابن مریم, یہ مریم کا بیٹا ہے, میرا بیٹا نہیں ہے. باقی ہر عورت کا نام خامن کی نسبت سے, باپ کی نسبت سے, بھائی کی نسبت سے, امراۃ العزیز, امراۃ فرعون, امراۃ نوح, امراۃ لوط, امراۃ ہو, اخت ہارون, امراۃ عمران, ہر جگہ عورت کے خامن بھائی باپ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ذکر کیا ہے. امراۃ العزیز یہ بری عورت ہے, اللہ زلیخا بھی کہہ سکتے تھے. امراۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے, فرعون کی بیوی, اللہ تعالیٰ آسیہ بھی کہہ سکتے تھے. نہ فرعون کی بیوی کا نام آیا نہ زلیخا کا نام آیا. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ عورت کے نام کو بھی بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. جو اللہ نام کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا, چہرہ کھول میں کیسے پسند کرے. اور اللہ نے کہا کل للمؤمنین یغضوا, یہ ہمارے اخلاق کا حصہ ہے, مردوں کا نظریں جھکانا, عورتوں کا پردے میں چلنا. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مردوں سے کہو نظریں جھکائیں. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, عورتوں سے کہو نظریں جھکائیں. اس کے بعد آگے ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی ہے جس نے کائنات کو روشن کیا ہوا ہے, جس کا نور کائنات میں بکھرا ہوا ہے. اس میں اور اس میں ربط کیا ہے کہ جو اپنی نظریں جھکا لیں گے اللہ ان پر اپنے نور کو کھول دے گا. جو اللہ کا نور دیکھنا چاہے نظریں جھکانا سیکھ لے. ہماری تہذیب ہے, اس کے پیچھے چلنا ہماری زندگی ہے. ہماری تہذیب, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہے, ہماری بیٹیوں کی, ہماری بیویوں کی, ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی ماں خدیجہ ہے, فاطمہ ہے, عائشہ ہے, زینب ہے, ام سلمہ ہے, ام جویریہ ہے, ام حبیبہ ہے رضی اللہ عنہن, جن کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہا لستن کاحد من النساء, اے میرے نبی کی بیوی ہو تمہاری ایسی عورت کوئی ہے ہی نہیں دنیا. تو ان کے پیچھے چلیں ہماری عورتیں, لَسْتُنَّكَ أَحْدٍ مِنَ النِّسَاءِ، تمہارے جیسے کوئی عورت دنیا میں ہے ہی نہیں. ازواجہو امہاتہم، اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، یہی تیری بیویاں ہیں، ان کو تو طلاق بھی نہیں دے سکتا. قرآن میں لگا یہی تیری بیویاں ہیں، دنیا کی بھی اور جنت کی بھی، آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے. حیا، حیا اخلاق کا حصہ ہے، معاف کرنا اخلاق کا حصہ ہے، درگزر کرنا اخلاق کا حصہ ہے، پی جانا اخلاق کا حصہ ہے. تین باتیں ہیں، تصل من قطعك وتعفي من حرمك وتعفو من ظلمك، جو زیادتی کرے معاف کرو، جو گالی دے دعا دو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو. اس پر اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے ضمانت لے لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. یہ ضمانت شہادت پر بھی نہیں، شہید ہونے والے کے لیے وعدہ ہے جنت الفردوس، اور اخلاق بنانے کے لیے ضمانت ہے جنت الفردوس. وعدے اور ضمانت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آپ نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. اور ایک صحابی نے کہا اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو. آپ نے کہا حسن خلقک يكمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. بھائیو اخلاق سیکھو، معاف اللہ کے واسطے بچوں کو سکھاؤ معاف کرنا، بیٹیوں کو سکھاؤ پی جانا سہ جانا، گھٹ گھٹ کے مرنا ہی عزت اور کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ ہے. اللہ صاف ہو جاتا ہے. ادھر اپنے نبی کو دیکھو جن سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں حنین کی لڑائی میں، شکست بھی ہوئی ابتدا میں، پھر وعدہ ہوئی، 6,000 قیدی آئے، 25,000 اونٹ آئے، 40,000 بکریاں آئیں، اور لاکھوں درہم کے حساب سے چاندی آئی. یہ مال غنیمت، یہ مال غنیمت آپ نے جعرانہ پہ ٹھہرا دیا اور تقسیم نہیں کر رہے، تقسیم نہیں کر رہے. حالانکہ لڑائی کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، کیا وجہ ہے تقسیم کیوں نہیں کر رہے؟ انتظار کر رہے ہیں کہ حوازن والے آ کے معافی مانگے تو سب کچھ واپس کر دو. جب انہوں نے دیکھا کہ آ ہی نہیں رہے تو پھر آپ نے لشکر کو بھی کیسے تسلی میں تقسیم کو نہیں ہو رہا، تو آپ نے ان کو مشغول کیا، چلو بھائی طائف پہ حملہ کرنا ہے. 20 دن طائف کے حملے میں مشغول کر دیا. 20 دن کے بعد جب آئے تو دیکھا ابھی بھی نہیں آئے، تو پھر آپ نے سارا مال تقسیم کیا، سارے قیدی تقسیم کر دیے. جب وہ تقسیم ہو گئے تو اگلے دن وہ آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے قیدی بھی دے دیں، ہمارا مال بھی دے دیں. کوئی دنیا میں بادشاہ ایسا کرتا ہے؟ کوئی سالار، کوئی فاتح ایسا کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم ایک دن پہلے آ جاتے تو میں تمہیں سب کچھ واپس کر دیتا، میں نے تو کچھ بھی تقسیم نہیں کیا تھا، تمہارے انتظار میں تھا، تم آؤ تو میں تم معافی مانگو، میں سارا واپس کر دوں. اب بات یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک لے لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو. تو کہنے کہ یا رسول اللہ مال تو پھر بھی آ جائے گا، آپ ہمیں قیدی واپس کر دیں. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے میرے اور میری آل کے قبضے میں جتنے قیدی آئے ہیں اور انصار اور مہاجرین کے قبضے میں جو ہیں ان کی تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ سب واپس، میرے، میری آل کے اور میرے صحابہ، قریبی صحابہ، انصار و مہاجرین. باقی جو نئے نئے قبائل مسلمان ہو کر جنگ میں شریک ہوئے ان کو جو ملا ہے اس کی میں ضمانت نہیں دیتا. لہذا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، دشمن کو ترکیب بتائی جا رہی. کوئی ایسا بھی کسی نے دیکھا؟ دشمن کو ترکیب بتائی جا رہی، تم ایسا کرنا فجر کی نماز کا جب میں سلام پھیروں گا تم سب کھڑے ہو جانا، کہنا یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو اس وقت پھر میں کچھ تمہارا ہیلا کروں گا. فجر کی نماز ہوئی، سلام پھرا، حوازن کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ معافی دی جائے، معافی دی جائے. تو آشا بھائی دو باتوں میں ایک لے لو، یا مال یا اولاد، کا جی اولاد. تو آپ نے زور سے کہا اچھا جو میرے قبضے میں، جو میری آل کے قبضے میں، جو میرے قریبی صحابہ کے قبضے میں، سب واپس، جو باقی ہیں وہ بھائی سوچ لیں. تو بھائی اب اللہ کا رسول دے رہا ہے تو جو اکا دکا تھے ان سب نے کہا بھائی ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. بنو فزارہ، بنو سلیم، بنو تمیم یہ بڑے جنگجو قبیلے تھے, یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کہنے لگے واہ ہم نے تو آج تک یہ قانون کوئی نہیں دیکھا, اللہ کا رسول واپس کرتا ہے تو کرے, ہمارے قیدی واپس نہیں ہوں گے, ہم نے ایسی تلواریں چلائی. تو اب بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو سے, تم نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی, اور ہے واقعی گستاخی ہے, وہ گستاخی ہے, منشا رسول دیکھ کر بھی نہیں مانے, گستاخی ہے, لیکن سنو اس کی شفقت اپنوں پر بھی غیروں پر بھی. آپ نے کہا اچھا بھائی بنو تمیم کا سردار تھا اقرا بن حابس, بلاؤ بھائی, بنو فزارہ کا سردار تھا عین بن حسن, بلاؤ بھائی, بنو تمیم کا, بنو فزارہ کا, بنو سلیم کے سردار آ گئے. کہا اچھا بھائی مجھ سے سودا کر لو. کہا جی کیا؟ کیا ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی مجھے دے دو 6 اونٹ فی کس. یہ دشمن چھڑائے جا رہے ہیں, دشمن دشمن, ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والی دو بہنیں بات نہیں کر رہی, دو بھائی ایک آنگن میں کھیلنے والے, ایک چارپائی پہ سونے والے, ایک دوسرے سے لپٹ کر سونے والے, ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسکول جانے والے, ایک پلیٹ میں کھانے والے, ایک جملے پر بائیکاٹ, 4 مرلے زمین پر بائیکاٹ, ایک رشتے کے دینے نہ دینے پر بائیکاٹ, ایسا خون سفید, ایسے اخلاق کے جنازے اٹھ گئے, لاکھوں میں نہیں ملتے اخلاق والے, منڈی سنسان ہو گئی. دشمن کو چھڑانے کے لیے اپنوں سے بھائی 6 اونٹ لے لو, قیدی دے دو. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے. تو فی کس آپ نے 6 اونٹ دیے, قیدی واپس لیے, 6000 قیدی جمع ہو گئے. پھر کہا ہر قیدی کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا دیا جائے, تو 6000 جوڑے تقسیم کیے, ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ دیے. کہ جاؤ بھائی اپنے گھروں کو. انہوں نے کہا آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے, ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں, سارے ہی مسلمان ہو, جو قوم تلوار سے فتح نہ ہوئی وہ اخلاق کی تلوار کے سامنے کٹ کے مر گئی. یہ چیپٹر بالکل بھلایا جا چکا ہے. تو بھائی ہم ان باتوں کی محنت کے لیے کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو, ہم صرف یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو. ان کا جی میں تو پہلے ہی نمازی ہوں, مجھے کیا کہتے ہو, کسی بے نمازی سے بات کرو. ارے بھائی تو بے نمازی کو نماز پہ لائے گا کون؟ آپ کہیں میری چھٹی, میں کہوں تو ہم کو گھر سے دھتکارے ہوئے یا نکالے ہوئے. 30 سال ہو گئے تبلیغ میں, ایک دن بھی خوشی سے گھر سے نہیں نکلے, ایک دن بھی. جب بھی گھر سے نکلے تو سینے پہ پتھر محسوس کیا, جب تنہا تھے تو بھی گھر سے رائمنڈ جانا مشکل ہوتا تھا, وہاں مشقت کی ایک بھٹی تھی جس میں جلنا پڑتا تھا, تو جب اکیلے تھے تو بھی بوجھل قدموں سے گھر سے نکلنا ہوتا تھا, جب شادی ہو گئی تو وزن اور بڑھ گیا, جب بچے ہو گئے پھر وزن اور بڑھ گیا, جب ماں باپ بھی فوت ہو گئے بہت سی ذمہ داریاں سر پہ اور بڑھ گئی, تو اب وزن اور بڑھ گیا ہے. مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی گھر سے بڑا شاداں اور فرحاں نکلا ہوں, کہ میں تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. ہمیشہ سینے پہ بوجھ محسوس ہوا. سب ہی کوئی ہم ہی ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں اور آپ سب آزاد ہیں. آپ کا ہمارا کلمہ ایک ہے, یقین ایک ہے, اعتقاد ایک ہے, تو ہم کیوں گھر چھوڑ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کی بات کا پہنچانا ہمارے ذمہ لگا ہے, ہم ذمہ دار ہیں بھائی. 5 ارب بکھری ہوئی انسانیت, ابھی بیٹھ جا نہیں بیٹھ جا, 5 ارب بکھری ہوئی انسانیت, 1 ارب مسلمان 95% نماز چھوڑ گئے, لاکھوں کے حساب سے اخلاق سے عاری ہو گئے, حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی, بینک بھرے پڑے ہیں سیونگ اکاؤنٹ پہ, حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں, حکومت ایسی حکومت ایسی حکومت ایسی. ابے حکومت کو کیوں گالیاں دیتے, اپنے آپ کو برا کہو, ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے اللہ سے لڑنے میں؟ یہ بینک کن کے پیسوں سے بھرے پڑے ہیں, یہ کن کے سیونگ اکاؤنٹ کھلے پڑے ہیں, یہ کون ہیں جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں, کن کی مسجدیں ویران ہیں, کن کی بیٹیاں 4 دیواری سے باہر آ کر بازار کی زینت بن گئی, کون کے کون نوجوان ہیں جن کے سرتال سے ساری فضا میں ارتعاش ہے, اور فضا بھی ہوا بھی ساری کی ساری آلودہ ہے, زمین کیسی ہے؟ اللہ مجھے موقع دے میں پھٹ جاؤں, مجھ پر کب تک زنا ہوگا, مجھ پر کب تک ناش رنگ کی محفلیں ہوں گی, مجھے موقع دے میں پھٹ جاؤں, میں نگل جاؤں, سمندر ہزاروں میل دور ہو کر جب زمین سے گندی ہواؤں کا رخ مڑتا ہے اور وہ سمندر محسوس کرتا ہے، یہ جھوٹ سے بھری ہوا آئی، یہ سود سے بھری ہوا آئی، یہ زنا سے بدبودار ہوا آئی، یہ اوریانی فحاشی سے بدبودار ہوا آئی، یہ خیانت دیانت ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوا آئی، تو سمندر بھی جل اٹھتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے، میری لگام چھوڑ دے، میں تو ہمالیہ بھی نگل جاؤں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں ہم زمین پہ اتر جائیں، جس اللہ کی نافرمانی ہو رہی، جس نے پکڑنا ہے، جس کو ہم للکار رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، پیچھے ہٹو، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے، کبھی تو توبہ کرے گا، جب توبہ کرے گا ہمارا در کھلا پائے گا۔ اولادیں ماں باپ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، جب بھی لوٹ کے آتی ہیں مائیں تو اپنے باہیں پھیلا دیتی ہیں، باپ تو اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں، اولادیں ماں کو آپ کو چھوڑ دی ہیں، یوں کہ یہ میرا بندہ جب آئے گا، جس وقت آئے گا، جس عمر کے حصے میں آئے گا، میرے رحمت کے بازو پھیلے پائے گا، میری توبہ کا در کھلا پائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس ساری نسل کو اسلام کی طرف لوٹانا یہ ہمارے ذمہ ہے، حکومت کے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے، ہم کریں، ہم کریں۔ سب سے پہلا قدم میں توبہ کروں، میں اللہ سے جنگ چھوڑوں، میری آنکھوں میں حیا کی سلائی پھرے، میرے کانوں میں ڈاب لگے شیطانی آوازوں سے، میرے زبان پر جھوٹ نہ آئے، میرے ہاتھ میں سے ظلم نہ ہو، میرا قدم رقصگاہ کو نہ چلے، میری زبان پہ کسی کی مسلمان کے لیے گالی گلوچ نہ ہو، میرے منہ میں حرام نہ جائے، شراب نہ جائے، جھوٹ کا مال، رشوت کا مال نہ جائے۔ آہا، اللہ نے مفت کا سودا نہیں کیا، اس کے عوض میں بدلہ دیا ہے کہ آ جاؤ، شراب چھوڑ دو، میں خود پلاؤں گا، تیری محفل سے جاؤں گا، ایک محفل ایسی ہوگی، یشربون من کأسٍ کان مزاجہا کافورا، جہاں تو خود بھر بھر کے پیے گا، خود بھر بھر کے پیے گا، کچھ اور محنت کر لے تو ایک محفل اور ہوگی، یسقون فیہا کأسًا کان مزاجہا زنجبیلا، جہاں فرشتے غلمان اور حور تجھے بھر بھر کے پلائیں گے، ان کا ہاتھ ہوگا تیرے ہاتھوں میں، وہ منتقل ہوگا، وہ پلانے والے تو پینے والا، تھوڑا تقوی اور اختیار کر لے، ایک قدم اور آگے بڑھ جا، تو ایک جنت کی محفل ایسی عجیب اور نرالی ہوگی کہ نیر مجلس خود اللہ ہوگا، فسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود بھر بھر کے پلا رہا ہوگا۔ کیسے نادان ہیں دنیا کی بدبودار شراب کے پیچھے، اللہ کے ہاتھوں سے ملنے والی شراب کو بھول گئے، کیسے نادان ہیں آوارہ عورتوں کے پیچھے جنت کی پاکیزہ عورتوں کو بھول گئے، جن کو اللہ نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی نوک پلک کو درست فرمایا، اور اس پر حسن و جمال کی ایسی تجلی کو ڈالا کہ سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے، سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، مرغوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامن کی طرف جب وہ آتی ہے تو ہر قدم میں چلتے ہوئے ایک ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے، جس کو ایک دفعہ دیکھے تو 70 گنا حسن بڑھتا ہوا نظر آئے، اگلی دفعہ دیکھے تو اس سے بھی دگنا نظر آئے، 100 سال اسے دیکھتا رہے دیکھنے سے جینا بھرے، 70 سال معانکہ کرے معانکہ سے جینا بھرے، اس کی جوانی کو زوال نہ آئے، وہ پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بے وفائی سے پاک، غدر سے پاک، بے حیائی سے پاک، بدسورتی سے پاک، زوال سے پاک، کامل ہے، ناعم ہے، کاملات، روضیات، کیفیات، طیبات، طیبات، مطیبات، مطہرات، پاک، پاکیزہ، خوشبودار، جمال کامل، حسن کامل، جوانی کامل، بولتی ہے تو گھنٹیاں بجتی ہیں، مسکراتی ہے تو دانتوں کی چمک سے سارا جنت کا جہاں روشن ہوتا ہے۔ ان پاکیزہ عورتوں کو بھول کر آوارہ عورتوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر دی، ایمان والی نیک پاک پاکیزہ عورت جس کی حیات کی چادر سے باہر کبھی اس کا قدم نہ نکلا، وہ اس جنت کی خوبصورت لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جس دن اللہ نے اس کو بنایا اس دن سے بیٹھا اسے سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، جی دنیا میں ایک آدمی اپنا کتنا میک اپ کرے گا، ایک عورت کتنا میک اپ کرے گی، ایک حد پھر ختم. اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا، اس کی باغ، اس کی نہر، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے باغیچے، اس کی عورت، اس کا زیور، اس کا کپڑا، اس کا تاج، اس کی انگوٹھی، اس کی بالی، اس کا کانٹا، ایک ایک چیز کو بنا کر پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پانچ دفعہ سجا رہا ہے. آج جتنی خوبصورت ہے جنت کی لڑکی، کل اس سے پانچ گنا اور ہو جائے گی، پرسوں اس سے پانچ گنا اور ہو جائے گی. جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک جتنے دن گزرے ہیں ان کو پانچ سے ضرب دے دیں تو اتنے گنا وہ اپنے پہلے دن سے زیادہ حسین ہو چکی ہے، اور قیامت تک اس میں پانچ پانچ پانچ پانچ کا اضافہ کرتے جائیں. جب اللہ اس کے نقاب، جو اس کے چہرے سے نقاب اٹھائے گا، تو اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اپنی جنت کی بیویاں دیکھ کر لوگ مر جاتے. اللہ نے مفت کے سودے نہیں کہا، زنا مت کر، پاکدامن رہے، شادی میں ضرور پوری کر، میں خود تیری شادی کروں گا، میں خود کروں گا، حرام نہ کھا، میں تجھے خود پھلاؤں گا، شراب نہ پی، وہ تجھے خود پھلائے گا. ساری دنیا غافل ہوئی پڑی، اسلام آباد کو جنت سمجھے بیٹھے. ہاں اللہ اعلان کرے گا، آیا بھائی وہ کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج میں ان کو جنت کا گانا سناؤں گا. جہاں اللہ تعالیٰ خود ساز تیار کرے، آواز تیار کرے، ساز ہو، آواز ہو، جنت کا ساز ہو، حور کی آواز ہو، کیا قیامت قائم ہوگی تو جنت ساز بن جائے گی، حور آواز بن جائے گی. اللہ کہے گا جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، جو اسلام آباد میں گانے نہیں سنتے تھے، وہ آگے آ جاؤ، باقی دفع ہو جاؤ. جو کان غلیظ موسیقی کے عادی ہوں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں جنت کا خوبصورت نغمہ سنایا جائے. کہ دیکھو موسیقی سے بے حیائی آتی ہے اور زنا آتا ہے، یہ دونوں سنگ سنگ چلتے ہیں. اور جس چیز سے بے حیائی کو وجود ملے، اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا. ہمارے مزے آگے آ رہے ہیں، یہاں گزارا کرو، گزارا سفر ہے، سفر ہے. مبارک ہو، مبارک ہو دنیا والوں کو، ان کی دنیا مبارک ہو. انتظار کرو اس گھڑی کا جب اللہ خود کہے گا، آ جا میرا بندہ، بیٹھ ادھر، اب تو سن اور میں سنواتا ہوں. جنت کی حور کی آواز پر مست ہیں، اللہ پوچھے گا بولو ایسا سنا نہیں، کیسے اچھا سنوں، کیسے اچھا کیا ہے، کہ وہ بھی ہے. اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد داؤد داؤد، کون سے داؤد، کون سی آواز، کیسی آواز، کچھ خبر بھی ہے. جب داؤد علیہ السلام ضرور پڑھتے تھے تو پہاڑوں پہ وجد تاری ہو جاتا تھا، پہاڑ جنگل سے شیر چیتے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور داؤد علیہ السلام کا نغمہ سنتے تھے. زبور، یہ آواز اللہ جنت سے مزین کر کے جب ممبر پہ بٹھائے گا، ساز اور آواز جنت پر بھی وجود تاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولا ایسا سنا، کہیں گے نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کہے گا، وہ بھی ہے. یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو ایسا کبھی سنا، کہیں گے نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بھی اچھا سنو، یہ اللہ اس سے اچھا اب کیا ہو سکتا ہے، کہ وہ ہے تمہارا رب خود اب تمہیں سنائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پردے ہٹاؤ، پردے ہٹاؤ، آج نقاب کشائی ہو رہی، نقاب کشائی. اللہ اور بندوں کے درمیان پردے ہیں. اس محفل میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہلے اللہ کو دیکھا ہے، باقی سب کو نہیں پتا وہ کیسا ہے. عزل عزت دیدارش خسروں چه تمام گفتن، سردادن جادادن نادیدہ رخ یارے، دن دیکھے جس سے کٹتے رہے، مرتے رہے، جلتے رہے، سولیوں پہ چڑھتے رہے، پانی کی لہروں کی نظر ہوتے رہے، آج جب اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، دن دیکھے یہ کر بیٹھے تو دیکھنے پر کیا ہوگا. تو جب پردے ہٹیں گے دلی اور اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے تو پہلا جملہ جو اللہ فرمائیں گے، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندوں کے لیے. پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا، چاہے سارا سنا دے، چاہے تھوڑا سنا دے، قرآن سنائے گا. پھر یہ محفل ایسی لمبی ہوگی اور ایسی محویت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا اور فرمائے گا واپس جاؤ، تو ان کو ہوش آئے گا، کہیں گے نہیں یا اللہ ہمیں واپس نہیں جانا، بس ہمیں آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے باتیں کرنی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری بیویاں کون سی بیویاں؟ حوریں. چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں موجود ہوں گی, وہ صاف ہوں گی ایک طرف, تو حوریں نیچے ہوں گی جنت میں. وہ کہیں گے یا اللہ استخنا الی اہلینا, یا اللہ ہمیں اپنے خامد یاد آ رہے ہیں. تو وہ کہیں گے تمہاری بیویاں تمہیں یاد کر رہی ہیں, تو اللہ وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں بس تو چاہیے, اپنا آپ دکھا دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب چلے جاؤ, جمعے جمعے آ جانا. پر مشکل یہ ہے کہ وہ جمعہ آئے گا 7000 سال کے بعد, کیونکہ جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ وہاں وقت آف ہوگا, سوئچ آف ہوگا, لہذا 7000 ہوں یا 7 کروڑ ہوں, یوں پتا چلے گا 7 پل میں گزر گیا, 7 پل میں گزر گیا. جیسے جب ہم سو جاتے ہیں تو وقت کے گزرنے کا احساس ختم ہوتا ہے, اٹھ کے بیٹھتے ہیں رات بیت چکی ہوتی ہے. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے, شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے, باقیوں کو 8 دن انتظار کرنا پڑے. بھائیو ساری دنیا کے انسانوں تک یہ زندگی پہنچے اور وہ اس پر آئیں, اس کے لیے بھائی ہم محنت کی دعوت دے رہے ہیں. تو پہلا قدم تو ہم سے شروع, ہم توبہ کریں. آج تک اللہ کو ناراض کیا, اس پر بھائی توبہ کریں, اور آج کے بعد زندگی کی بنیادیں ان خطوط پر استوار کریں جو اللہ تک پہنچتی ہیں. تو اتنی تو میری مانو کہ یہ سارا مجمع توبہ کر لے. بھائی توبہ میں تو ہاں میں ہاں ملاؤ, یہ تو کوئی میرا مطالبہ نہیں, یہ تو اللہ کا مطالبہ. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون. اچھا اگر آپ نے کر لی ہے نا سچی توبہ, یہ تو آپ اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بھائیوں نے جس نے بھی سچی توبہ کر لی ہے, تو مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو یہاں بٹھایا ہے, انہیں مبارک ہو, ان کے پچھلے سب معاف ہو. اس وقت وہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے. میرے رب کی قسم یوں سمجھو جیسے آج ماں کے پیٹ سے آئے ہو, پچھلے سب معاف. اگر توبہ سچی ہے, جھوٹ موٹ کیا تو اس کا میں کچھ نہیں کہتا, لیکن اگر آپ نے دل سے کی اور میں نے بھی دل سے کی ہے, تو پھر ہمیں بھی آپ کو ہم سب کو مبارک ہو کہ ہمارا پچھلا کھاتا صاف. یہ دنیا کا بادشاہ نہیں کہ پھر کھول کے بیٹھ جائے یہ تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا. جب ایک دفعہ معاف کیا تو معاف, اور اس کی معافی کا در اتنا وسیع ہے, قارون جیسا نافرمان شدید دشمن بدماش زمین میں دھنس رہا تھا. قرآن نے 2 رکوع سنائے اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا, معاف کر دو معاف کر دو, وہ کہہ رہے تھے اور پکڑ لو اور پکڑ لو. جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ تیرا ہی دل ہے اتنا مضبوط جو اتنی معافیاں سن کے بھی نہ پسی جا, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے, یہ تو سارے حضور کے امتی بیٹھے سوائے ہم کریں سچی توبہ. ٹھیک ہے نا, ادھر ہم نے توبہ کی, ادھر پچھلے سب معاف ہو گئے, حقوق باقی رہ گئے, گناہ معاف ہو گئے. 100 روپیہ دبا لیا, دبانے کا گناہ معاف ہو گیا, 100 روپیہ باقی رہ گئے. نمازیں چھوڑ دیں, چھوڑنے کا گناہ معاف ہو گیا, ادائیگی باقی رہ گئی. بھائی نماز نہیں پڑھی ہے تو بہت بڑا جرم ہے, تو یہ تو ہو گیا معاف. اب ادائیگی باقی ہے, قضائیاں دیتے رہو چلتے رہو, پوری ہو گئی تو بھی معاف, نہ ہوئی تو بھی معاف. سخی کا دربار ہے نا, حق معاف کرواؤ, نہیں دے سکتے, معاف ہو گیا تو حق بھی معاف ہو گیا. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کوشش کرو, نہیں پورے کر سکے پھر بھی اللہ آپ کو اس موقع پر ایک آدمی توبہ کر لی, بھائی میں نے آپ کے پیسے دبائے مجھے معاف کر دو. کہا جی میں نہیں کرتا مجھے دو. ارے میرے پاس تو ہے نہیں. اچھا کما کے دو. کماتا رہا نہیں بن سکے, ابھی میرے پاس نہیں ہو سکے, کہا میں نہیں معاف کرتا, آگے لوں گا. اب حق ثابت ہو گیا, معاف نہیں کیا, ہر مزاج کے لوگ ہیں. اب یہ کیس آئے گا عدالت میں, یہ بڑا عجیب و غریب کیس ہے, یہ کیس آ گیا عدالت میں, وہ آدمی نے پکڑا گیا اللہ سے میرا حق مارا تھا. اب اللہ وکیل بن جائے, وکیل صفائی اللہ خود بن جائے گا, وکیل صفائی بن جائے گا اس کی طرف, مجرم کی طرف سے. ہاں بھائی کیا چاہیے؟ کہا اس سے مجھے حق لے کر دو. کہا کیا لے کر دوں؟ کہا اس کے تو پلے کو ککھ نہیں. اب اللہ وکیل صفائی بھائی اس کے پاس آئے کچھ نہیں, تو کہے گا مجھے اس سے نیکیاں لے کے دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی اس کے پاس نیکی ہے ہی کوئی نہیں, میں تمہیں لے کے چلتا. وہ کہے گا میرے گناہ اس پہ ڈالو, میرے گناہ اس پہ ڈالو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو چھوڑ اوپر دیکھ, وہ جو اوپر دیکھے گا اللہ جنت کھول دے گا, حور قصور انہار تمار اشجار, ایک نظارہ ہوگا یہ دنیا کے نظارے آدمی کو گم کر دیتے ہیں، جنت کے دل فریب نظارے جن کو ہر آن مزین کیا جا رہا ہے، وہ حیران ہو جائے گا، یا اللہ یہ کس کا ہے، اللہ یہ کس کا ہے، کسی نبی کا ہے، کسی شہید کا ہے، کسی صدیق کا ہے؟ نہیں، اللہ کہیں گے نہیں، جو اس کی قیمت دے دے اسی کا ہے. وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا. اب بول کیا کرے گا، تو انسان تو ہے بڑا بڑائی عیار مکار، کہہ رہے چلو جلدی کرو جلدی کرو، تو ہی دے دے، چلو چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے تو ہی دے دے. اب پاگل پہلے ہی چھوڑ دیتا، لیکن اللہ کی شان کریمی پھر کیسے ظاہر ہوتی. تو بھائی ہو توبہ کر لی نا سب نے، پکی توبہ ہے نا، بھائی سارے عالم سے توبہ کروانی، اور توبہ پہ پختہ بھی ہونا ہے، چونکہ کچی توبہ یہ تو بھی کچی، وہاں جائیں گے ٹوٹ جائیں گے، وہاں جائیں گے ٹوٹ جائے گی. یہ تو توبہ پکی کرنی ہے، پکی کرنے کے لیے گھر چھوڑنا ہے. آپ کو بخاری شریف کی روایت سناتا ہوں پھر بس کرتا ہوں. ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اب اس کو خیال ہے میں توبہ کروں، تو ایک کسی ان پڑھ کے پاس گیا، کہ یہ میری توبہ ہے، میں نے 99 قتل کیے. ان کا توبہ توبہ، تیرے بدماش کی توبہ ہو سکتی؟ خدا کے بندے جن دنیا میں ظلم مچایا. اس نے کہا پھر قصر تو نہ ہونا، 100 پورا تو ہوگا، تو بھی آگے چل، 100 پورے کر دی. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. پھر اسے خیال آیا یار بڑی زیادتی کی، توبہ کروں. تو وہ کسی عالم کے پاس گیا کہ حضرت ایک آدمی ہے جس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی؟ ان کا بیٹا اللہ کی رحمت اتنی تنگ ہے کہ 100 کو اپنے دامن میں نہ لے سکے، بڑی وسیع ہے، زمین بھر دو آسمان بھر دو، پھر کوئی اللہ معاف کر دے فوراً کر دیتا ہے. لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے. توبہ کے پکے ہونے کے لیے شرط ہے ماحول بدلنا چاہیے. یہ بستی برے لوگوں کی ہے، یہ غافل لوگوں کی بستی ہے اسلام آباد. اسلام آباد والے ناراض ہوں، سارا پاکستان ہی غافل ہے. اسے چھوڑو، اسے چھوڑو، وہ نیکوں کی بستی ہے، وہاں جا کے آباد ہو جاؤ تو تیری توبہ بھی پکی ہو جائے گی، معاف بھی ہو جائے گا. انہوں نے کہا میرے گناہ بخشے جائیں، میں گھر چھوڑنے کو تیار ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ نکلو نکلو. ہم کیوں کہہ رہے ہیں نکلو؟ ہم کوئی پاگل ہیں؟ ہم گھر بیٹھے نہیں. اور میں تو اللہ کا فضل ہے اتنا کر، ایک بڑا بول ہے منہ پہ ایسے فضول آ گیا. بہرحال بھائی کچھ نہ کچھ تو پڑھا بھی ہے، علماء کے پاس بیٹھے بھی ہیں، ہمیں مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ بھائی ہم تو گھر بیٹھ کے بھی دین ہی کرنا، ذمہ داروں تو بھول گئے، تو آتا ہی نہیں، تو بیٹھ کے اب بھائی مسجد ہی چلائیں گے، مدرسہ ہی چلائیں گے، مطلب ایسے ہم کیوں دکے کھا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے. بیٹا نکل جا کر جی میں تیار ہوں، سامان اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں بیماری نے آ گھیرا، اب جسم میں زوف آیا، پھر وہ ایسے آہستہ ہوا، پھر وہ گر گیا، پھر وہ رینگنے لگا. اوہو، جب اس کی موت آئی تو ایسے رینگ رہا تھا آگے کی طرف، تو اس کے پنجے جو تھے نا وہ زمین میں ایسے، اس کے انگلیاں وہ زمین میں ایسے گڑی ہوئی تھی، اس طرح وہ اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس حال میں اس کی موت آئی تو یوں کر کے گرا اور آگے کی طرف گرا. یہ دربار شاہی میں ادا پسند آ کے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت تک نمونہ دینا تھا، تو اللہ نے خود ہی جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، دوزخ کا بھی بھیج دیا، دونوں دعوے دار بن گئے. وہ کہیں ہمارا، وہ کہیں ہمارا. جہنم والے کہیں ہمارا آدمی ہے، 100 کا بوجھ سر پہ ہے. جنتی کہیں ہمارا آدمی ہے، توبہ کر چکا ہے. دوزخ والے بولے ابھی تو وہاں گیا ہی نہیں، تو ابھی جنتی کیسے ہو گیا؟ وہاں جاتا تو بات بنتی. وہ کہنے لگے گھر تو چھوڑ بیٹھا ہے. اب دونوں میں تکرار، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ کا زمین ناپو، اسلام آباد کے قریب ہے تو جہنمی مطلب ہے اپنی گھر کے قریب ہے. اب میرے منہ سے نکل گیا، میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. چلو میں کہتا ہوں تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، تلمبے کے قریب ہے تو جہنمی. اب تو آپ خوش ہیں نا، میں نے اپنے گاؤں کا نام لے لیا. اور اگر وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی. جب فاصلہ ناپنے لگے تو گھر کا فاصلہ قریب تھا اور ادھر کا فاصلہ زیادہ تھا، تو اللہ پاک نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا اور ادھر کی زمین سے کہا پھیل جا. تو جب ناپنے لگے تو قریب دور ہو گیا، دور قریب ہو گیا، پھیلا ہوا سمٹ گیا، سمٹا ہوا پھیل گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ہم نے معاف کر دیا، لے جاؤ جنت میں. بھائی ہم تو ایسا اللہ جانتے ہیں، ہمارا اللہ پاکستان کا کھانے دار نہیں جس نے چتر پھیرنا ہی پھیرنا ہو. ہمارا اللہ کریم اللہ ہے، مہربان اللہ ہے، غفور الرحیم اللہ ہے، پر ہم بھی تو کچھ حیا کریں. کریم کا مطلب یہ تھوڑا یہ کہ اس کے سامنے ہو جاؤ. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہیں کیا ہو گیا، رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار میں برابر کر دوں گا، یہ فیصلہ تو ٹھیک نہیں. اور ادھر بھی کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کیسے پاگل ہو میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور تم توبہ تو کرو میں ساری معاف کر دوں گا. تو بھائی توبہ تو کر رہی نا پکی سب نے، جیسے یہ 8 دن سے پانی کی بارش ہو رہی ہے نا، میں اس وقت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت رحمت کی بارش اس سارے مجمع پر موسلاتار ہو رہی ہے، کہ یہ سارا مجمع توبہ کیے بیٹھا ہے. واہ واہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، غافل کے دیس میں، غفلت کے دیس میں اتنے مجمع، اور اللہ کا فضل مجھے اکثر کالے نوجوان کالی کالے بال نظر آ رہے ہیں، کالے بال نظر آ رہے ہیں، نرسری زیادہ نظر آ رہی. بھائی مسجد میں رہے پرسوں ہماری روانگی ہے، کوئی نقد جس مسجد والے بولو چلے کے لیے 4 مہینے گئی اور آگے 31 اگست سے اجتماع بھی ہے اسلام آباد کا، اس کو مقدم کر لیں 2 ہفتے پہلے نکل جائیں تو اس مسجد مغیرہ بن شعبہ والے یہ بھائی نقد جماعت کا احسان فرمائے ہمارے اوپر. اس مسجد کے جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نقد چلا. ہاں جی بھائی ارادے بھی لکھواؤ، ارادے بھی لکھواؤ، اس مسجد والے چلا بولو نقد. مجلس کا اختتام تک بیٹھنا اس ساری مجلس کی برکات کو لینے کا سبب ہوتا ہے. تھوڑے اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ یہ تشکیل ہو جائے، پھر دعا ہو جائے، پھر چلے جائیں.